العظيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة دا دیا حصے حقیری سورت تے بینزم او نزول کے پس دا سورة فتح ندے چاگہ 111 او دا 112 رستو تے نہ صرف دو سورتوں نے نازل شوی چی سورة توبہ و سورة نصر پا آخری سورتوں کے دے ذکا په دیوان دی د مفسرین اتفاقو چې دې کې منسوخ نشته. سورته مائده ربط او مناسبت سورته نساء سره ډیرو امور کې دي. اول دا سورته نساء کې عام خبرو چې اصلاح د معاشري زکه خطاب عام چې ايو الناس اتقوا او دې کې خاص خبره ده مسله د حلال او د حرام چې د معاشره کې یو اهم جز ده ځکه خطاب خاص کو چې ايو الذين امنوا چې کتابي معاشري او خاص اهم خبره چې حلال او حرام دي هغه وضاحت وکړي. دیمه دا هي کې د يهودو عيوب بیان کړی ډېر خاص کر احکام او رعیت سره د دې صورت کې به وي چ محبت و سرونکه یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دریم دا چوی کیو قسم محرمات بیان شو حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم دیکه اول قسم محرماتی چې هغه معقولات او مشروبات چې د خوراک سره تعلق ساتي چې حرمت علیکم المیتۃ والدم سلورم دا چې هغه کوم د قانون شرعي لپاره ترغیب ورکړیو یا الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسط سورة نساء کی 135 کراغلو سورة مائدہ کی با امغا خبر ذکر کی اتم آیات کی چکونو قوامین بالقسط شہداء للہ قانون شرعی پھر احتمام کہیں سورة نساء کی امد منافقان و حال بیان کرے و دیر چکلہ غدریم قانون ذکر شو خضو حضرکم فنفرو سباتن انفرو جمعا بہت ترکی اور پس ایوی چیمن منکم لمن لعبت و ان تاسو کدا سے خلق مشتا مسلمانان شیغی رستکول کی دی جہادنا حدیث صورت مائدہ کی بداغی و باب ذکر کی متکاسلین د جهاد نه چې څوک رستو شيو هغه حال وګوره کنه متکاسلین دوله سمایات کې وای او شپږم دا او چلته هم د نقض د وعده ذکر کړو 155 کې په بما نقض میثاقهم وکفرهم بآیات الله وعده ما تکړی دی صورت کې با هم اقصی ہوئی دیار لسم کی چو فی ما نقضیم میساقهم لعناهم ناقضین دو عادی سورہ نساء کیم دا شرک فعلی بیان کرو 119 کی چو شیطان قسم کرو چلو ذلنهم ولو منینهم ولا امرنهم فلیبت کننا آزان الانعامی سام خواب دا سکار کوما نظر و نیاز دویر اللہ پی کوما مدی صورت مائدہ کی بداغی سلور قسم بیان کی 103 کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا وسویلت ولا سائبت ولا دار آغل سورت النساء کی ویلو پاول حکم د احکام سلطان یو کی 58 کی چن اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ تاسو ته حکم کوي چې امانتونه ورکه حقوق ورکه سورت مائده پاول کی وی چې ایو الذین امنوا اوفوا بالعقود دا خو عقود دي عهود دی دیوانی پرالو که کنا سورہ نساء کی ویلیو دیر لسم دا احکام شرع رعیت کی چکم خلق سرطا سوادی کلی دی نو کڑوی ایما اخپل امانت ولور که والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم اغی پتم دی دام دلتا پا اوفو کراغی خوا اوفو بالعقود عقدت ایمانکم کی عقود را لکر سورہ نساء کی ویلیو دمانزم اصلا کی جلا تقرب الصلاة وانتم سکارا دا دمانز شان ندی چته په ځان نه پويږي او مانځه ته ودرېږي نه مانځه تمنځ دی کېږي په به او شای کېو دلته وش په غمیات کې وی ځاقوم ته مل الصلات فاصلو وجوهکم و ايديکم مانځه هډیر شرطونه دي پاکواله دي سوره نساء کې ویلو چې سره په قصد باندې قتل وکي کنه دا غا سزا سزا فجزا او جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اخلاصي شي نو سوره مائده کې به وي چې یو نفس یې قتل کله کټوله دنیا یې قتل کړي اسه الله دومره سزا ورکړه تلته خبر حل کړه چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد په الارض وکأنما قتل الناس جميعا از کزم رازویم جرم خواه اخری داو چی صورت نساء پا آخر کی ویلیو چی بیین اللہ لکم اللہ چوٹی کڑی ندا بیان بکی بیان بکی صورت مائدہ کی بیانو کو کانا دیرگت بیانو اگر یو بیینو اگر واضح کو اگر واضح پرکلا صورت مائدہ سران سوره تیمائده دعوه دغشوا توضیح دحل و حرمت وضاحتو دحل و حرمت دمسلی ده دعوه ده سوره تیمائده لسبابه دی اول باب تاولنا تر پینزم آیات پوری او دویم باب پینزم ناتر دولسم پوری او دریم باب دو دولسم نا سر پورا شلم آیات پوری فیض قال موسیٰ لقومه تاثر چبیس پوری بیاب انزم باب دغی ستائیس نا ذکر کئی تر پورا سلو اختم بیاش پگم باب دغی نا ذکر کئی تر اکاون آیات پوری بیا وم باب د 51 نا تر 63 پوری او بیا نه هم باب 67 نا ذکر کوي یار او رسول بلغ تر 87 پورې بیا 87 نه اخره پورې لسم باب دی دا لس بابونه دي پکې خلاصې ډېر اسانه ده اول باب چې پنځم آیت پورې دی دې کې مسائل اربع ذکر کړي دی پنزو آیاتونو کی مسائل اربعہ ذکر کئی دا اللہ حلال حلال او دا اللہ حرام حرام دا اللہ دنم سیزونا نیازات اللہ جوتوی او صحیح او دا غیر اللہ دنم آغلط سلور مسائل بدی کی ذکر کئی یا دویم باب کی امر مصلح مسئلہ د صلات یا دریم باب کی مثال د متکاسلین مثال د ناقضین او د وعده کوم چې د لسم آیات نو شروع کیږي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا دې دریم باب کې مثال د ناقضینو چې وعده یې ماته کړې وي بیا څلورم کې مثال د متکاسلینو دې چې جهاد یې نو کړی از قال موسیٰ لفامی اذکرون دا وحال بیا پینزم بابا اگه کدری خبری جمع کری دی دفاع دا مسلمان ترغیب اعمال صالحاتا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلتا او سزا مجرمان الله فالسارق والسارقة فقط عدیهما دا ترسلو اختمایات پوری دا باب اگدو دیکی دری خبری جمع کلیوی چی مسلمان باین دا خپل ځان دفاع واجب دا او عمال صالحات ترغیب او سزا دا پار دا مجرمان بیاش بغم باب دغه سلوی ختم ناوی کی تسلی پیغمبر چا یو رسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر هم جن دین کی تعالی تسلی چ بغم باب کی اوم باب چې هغه 51 نه شروع کیږي ناغه کې ترک د موالات ذکر کوي د يهود سره ايو الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بیا تم باب چې هغه 63 نه شروع کیږي تحديد لپاره د علماي سو سخت زورونه ذکر کوي علماي سو لا جدی ولی نهی عن المنکر نکی لولا انها ومر ربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واقلهم الصحر ولما یسوب لصحر زجر اتم باب کی نهم کی ترغیب پی تبلیغ چدا رسول واری یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک دور سوا انا ام باب لسم بیا چې ستاسینا ذکر کینو وا اعاده د مزامینو د حل او حرمت مسله چې ذکر شی وا بس داغه اعاده کوي د الله حرام حرام تبندیان حرام غلط د الله نیازات صحیح تبندیان نیازات غلط نو لسم باب اعاده د خلاصه د مخکی مزامین سورة مائدہ ممتاز دے فیودری و خبرو وضاحت مسائل و ارباو جدا سے اجمالن و تفصیلن بل سورت کی ندی بیانشی بیانشیوی دی و بدی طریقہ نا اذویم پترک د موالات سره چې دا ذکرانم الله بل زنه دې واستے چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې دې صورت کې واستے او دریم امتیاز یې داد چې په دې صورت مائده کې خطابات مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنوا یا ایو الذین آمنوا دیار لسراغلی تازی بل صورت کی نشتا مومنانو تا خطابات پاولیات کی یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود شپگمیات کی یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم اتمایات کی یا ایو الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شهداء لله یو لسمایت کی یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم یا 35 کی انزد درشم کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتا بیا 51 کی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعض و مولیاء و بعض بیا 54 کی یا ایو الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه بیا 57 کی ایو الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا بیا 87 کی ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم بیا 90 کی ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یا 94 کې یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید یا 101 کې یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء یا 105 کې یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون سورۃ مائدہ دا اول باب دی پنځو آیاتونو کې ادې کې مسائل د حل او حرمت مسائل اربع په دې طریقې بیانې چې ولبا د بنده په تحریمات ورته کې چې ځان نه په دین کې حرام جوړ کړی چرګې بانګو وینو مخره اس پیرا دا استاد له اوسې نا وحلت حلال شي ته حرام وای اول رد کی او تحریمات او عبادت چا د ځان نه یو شی حرام کړی په ځان باندې چوغا پیاز بنا خورما الله وی وحلت حلال شي نه خوري دا حدیث خدا مطلب نو ته په ځان باندې حرام تاسو ډیر سوزو نه کله خوراک نه د لباس نوم الله یو محرم او محرم او حلت لكم او دویم محرمات الهیه غیر محل الصید حرم کې ګور اخکار حرام دی ها زنه چې حلال وګانه اخو محرمات د الله دی که لگو اخد پار دی خو ده مثال ذکر محرمات دا اللہ ورپسی نیازات دا اللہ لا تحلو شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدیان ولا القلائد لکه سوار لس دیخوا ایام بکیر کړه هو خطابات سوار لستی دا دوی میات چې دی دام دی ایو الذین آمن لا تحلوا شعائر الله شعائر الله سدی نیازات الله دا لازم برکتی سی زنا نو کاغذ یوندی مکانات بیت الله صفا مروه عرفات دا هم پکې راځي دا د الله د نوم سيزونه دي کنه او کاغه روزي او شپې میاشتې دي کاغه جانور دي او حیوانات دي ټول د الله د نوم برکتي سيزونه دي د نیازات الله وي سلورم نیازات العباد غلط هغه تفصیل سره ذکر کړی دی په دې دریم آیات کې حرمت محرمات او سرم ذکر کړی دي او ما اوحل لغیر الله به دې هم ذکر کړی دي او ما ذبح علی النصب دا ټول نیازات غیر الله دی حرام مدار دی اول باب اصل مقاصد دی سلور مسائل د حلو او د حرمت بیان دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اوفو بالعقود وفاو کے قطولو وعدو باندی عقد او عهد یو شیر قطولو وعدو باندی حسن بصری ہوئی یعنی بذالک عقود الدین دین وعدی وهو ما عقده المؤمن على نفسه من شراء وبيع و اجارتن و کرائن و مناکحتن و طلاقن و مزارعتن و مصالحتن و ممالک و عتق و تدبیر دا انسان دی دنیا زندگی سره لازم عقود دی شرعی ملای په دې ټول په باندې وفاقه دیګه و نقصان نه کوي. ابن عباس رضی الله عنه ماویل بل عقود ای بما احل و بما حرم و بما عهد تو صورت سره مناسب چې دا حلال او حرام پدې کې الله وی فاو کې په خپل وعده باندې شاول الله رحمت الله علیه وی چې بل عقود اے مومنو وفا کنید برا عہدہائے کی بستید با خدا در وقت التزام احکام اے مومنانو وفاو کے پاغی وعدو چتا سو دا اللہ سر کڑی دی کنا چکلہ ام پزان باندے احکام لازم کرل او کلمہ ام ہوئے دغه ټول عقود دي. اور پسې وی احلت لکم بهیمت الانعام حلال پیش استاد پر هر قسم چارپایان هر قسم ساروی او دې مخک سره مناسبت دلته دو عهود ذکر وکړو اذلت وی احلت لكم بهیمه الانعام شیخ القران د پیندې رحم الله تعالی ویلو چې مونږه شیخ حسین علی رحمت الله علیه له تلیو ما به چراته مونږه حدیثو له تلیو چې مونږ ته مسلم او بخاری او دا وایي ځوان شیخانو او شاین ایت اللہ شاہ بخاریوں و قاضی شمس الدینوں لا ٹول تلی پیغمانگ تووی چتا سو حدیث دکوینو قرآن امز دکڑے دے نووی چی آو سنگنوی نووی چی مونگ بیزاوی جلالین او داوی دی اوی دا خطا سو بیزاوی دکڑے دے قرآن و خنیز دکر میمونگ تیدا آیات ہوئی چی آئیو اللذین آمنوا اوفو بالعقود وحلت لکم بیمت الانعامی چی دی سر بطی چی مخیوی مومنانو کو عدو پابندیو کے اور پسیوی حلال شستاو دا پار ساروی نمونگا غلی شو نمونگا خربت تاغد خلی نواری چې دې سره بد وکړه یا وی چې دا رب توای نو بیا به ته حدیث وایم اګه دا نوې نو مخکې به قران وایې قران نظر دیو نو بس مونږ وی چې هرم نه پوي نو قران هم شروع وکړه بخاری مسلم هم ير شو بیا ښا مونګه قران په دې طرز باندې کوم ځای ویلو ګور رب تا په حلت سره یو خدای دې چې باغ عقود کړم به عقد د حلو د حرمت څخه ضروري عقد چې الله سره کړی شوی دی دا دې چې زه به د حرام نه ځان بچ کوم او حلال رزق بخورم، چې الحلال بین او الحرام بین او بینهما مشتبهات. حلال ښکار دی حرام ښکار دی، اسبه کې مشتبهات تي چې څوک د حلال وي څوک د حرام وي. ومن اتقى شبهات وقد استبرأ لدينه، چا چې دا شبهاتونه ځانو ساتي. چلار کې د خوراک څه شی پروتو، هندوانه وا خټکیو او مڼاوا، نو سو کوئی چی راخلو یا سو کوئی چی نی راخلو، علیکہ لار کے پرتر دا چا خدا نکا نا دیتا اغلا نشوی دی، نو بلوی چی ندا بتا چا نپری ہوتی غصو بر پس راشی تیرا دا مشتبهاتم پری دے دا سی قسمی، نو دین با ام پاک شی وقد استبر علی الدین خان از کہنی پس راولو. دو امد آدھا چی عقود کی اصل عقد توحید دے، او توحید ستوئی چې دواړه قسم شرک رد کی منشی، بس دواړو قسم شرکونو نه نو یو شرک اعتقادی دی نه اخو ستاو د علامیان کی خبره ده، د زړه خبره ده چې ته ما د شرک نه توبه وستا، عذاب غیر الله غیب دان نه ګړم، متصرف پین نه ګړم، مالک د نفع او نقصان به نه غنم، نو خو د زړه خبرې هغه نه الله خبر دی. او یو شرک فعلی دی، نو دا غي مونږ ته پته لګی کنه چې ورته تبو سی او لسم اخري کنه، دا خو مونږ ته معلومه ده چې تاریخ دی شرک فعلی نه هم توبه است ده کنه، نو په دې خو مونږ پوي ګوینو. یا تاسو شی په ځان باندې حرام کړی دی چې پیر د تویلی چې غوري وړي باندې خوريخه او کنه، بیا سړی کې مستی پیدا کیږي او عبادت نشي کوله، کباب باندې خوريخه او دا حلال شی دونه په ځان حرام کړی دی. وحلت تا په عقود باندې وفا الکړی، مونږ د خپته نه لګي چې مونږ وینو چې تا هغه سيزونه مخکې چې باندې نه خواړه هغه بوس خوري، نو بس پته ولګي چې ته اوفو بالعقود کې راغلی کنه، ځکه وحلت لکم البهیمۃ الانعام خا تا په دې عمل وکړه، نو دا د اوفو بالعقود دلیل شو خا چې وحلت لکم بهیمۃ الانعام. او که یو سړی هغه سي شک مک کوي، اسی ځانته وی چې ما الله په ټولو وعده باندې وفا کړی ده، ما اوا په لړیرو سيزون نه ځان ساتي، شنه جامه نه غوندي کنه، ما ځګر کې جارونو نو احلت کرانه ده کنه، دروغجن ده ها، د عقود سره دا لازم ده چې احلت لكم، الله حلال و حلال غني، حلال کړی شو استاد لپاره هر قسم چار پایان. بهیمۃ الانعام اضافت بیانی دی، اضافت بیانی هغه ته وی چې دا مضاف له پاره باندې حمل کیږي په واسطه د هو او د هي سره، معنا دا شو البهیمۃ التی هی الانعام، بهیما هغه چې هغه انعام دي کنه، یو شی دی هم دور دا چی بحیما مبهم دی او نام معین دی کن زیو جنے بحیما مفرد را وڑ دی تا انعام سر اپدی کے مرگرتیا ندکڑی چو حلت لکم بحائم الانعام تا سی ندوی بحیمت الانعام ویزک دا جنس دیخا او جنس جمع ارسل شامل لگا گر کا نامی او سرنوی ویلی نبهیمہ کے بیادا زندہ سر وغیرہ ٹول رات لگا فنا دایا دی چک ضرورت انام کی بیادا قسم بیانی خوا حلال قریش استاود پارا ہر قسم چار پایان دا ردیو که پا تحریمات و دا عباد و یو مسئلہ شوان چه بندیانو پا زان سحرام کلی دی اللہوی غلط تی و حلت ردیو که الا ما یتلا علیکم مگر اغا چه وس بود لستی شی پتا زبان دی پا دی صورت کی اغا سیدون چه اللہ حرام کلی دی کنا با سب بیان کلی شیخا تحریمات دا اللہ غیر محل الصید وانتم حرم مکے گے حلال گنن کی ذکر چیتا سو پہ حرام کی کدھ لگ وقت پار اللہ حرام کری دی خو محرمات الہی خودی کنا چیو سڑے پہ حرام کی دن پاغبان دے اخکار حرام دے کنا دو چی نٹولو مرن دے اسو پورے په احرام کې ذکر واستو بہت اجازت کی نو د ځکه په مثال کې خو دلته کې به اجمال او تفصیل ډيري کنا نو د اجمالن ذکر کړو او تفصیل به بیا واستو کوي پورا غیر وحل السید ترکیب یو ځارې چې دا غیر محل السید حال شي دا لکم د ضمیر نه ظرف دی ظرف د پاره فاعل په شان د فعل په داسې حال کې چې نشه حلال ګړون کې اخکار لره چې تاسو په حرام کې اځویم دا دی چې فعل و تر وباسي کونو غیر محل الصید حضرت شیخ د پینډه وای چې دا بهتره معنا ده ځکه حال د مخ کې تعبی کنه نو تعبیق مستقل شی نه ای ادا خو مستقله مساله ده محرمات الهیه ادا مون تعبیر نه ګرځو چې حال یې کو بلکې فعل مو تر وباسو لکه اوفو چې و ذل توکونو غیر محل الصید شیتا سو محللون کی اخکار لران چیتا سو په احرام کی ګور محلی جمع ده محلینا تاسو نا غنون خو په اضافت سره ورزیدو هغه سره خدا وعده شوی ده وعده خلاف وکړي نونون خو په اضافت سره ورزیدو نو محلی سوید شو نو التقا ساکنین را له صرفیان خپل شو جدام څه چلو زمو ریکارډو مات کو یم ساکنه دا ورسټو الف لام کنه مسمونګه یوم لري کلام اصلي کلی وای ټیک ده تلفظ به پنه کیږي غیر محل السید جمع ده مکی گه حلالون کی ذکر چیتا سو په حرام کی و انتم حرم هدا اوس حال لغه دې ته حال وایو چیتا سو په حرام کی حرم جمع ده حرام ده او حرام اغه سړی ته وی چې احرام تړلې او جمع راول ان الله يحكم ما يريد بشكل فیصله کوي چې وغواړي د علت شو دې تفصیل ورست بیا کی چې عاده کوي ها علت اجمال بس تاسو په دې کې څه کار دی چې داول حلال شو داول حرام شو بس الله فیصله ده چې واړی الله په حکمونو کې څوک علتونه نه لټي بشک الله فیصله کوي چې واړی تفصیل به کوي بیا دوه مسلې ذکر شوې محرمات او د عبادت باندې رد شو او حلت محرمات الهیه ثابت شو چې غیر محل الصید الله حرام حلال نه ګڼي به کله وخت پاره کوي نظریم ذکر کی نیازات د الله هر شی چې د الله په نوم باندې نامزد شي هغه معزز شي د هغه به حرمتي بنکه یا ای الذین آمنوا ایمان ولو لا تحلوا شعائر الله حلال مګنه هغه شذونه چې هغه نخیدی د الله د دین علامی دی د الله د دین شاعر الله کاغس وختونه روزی شپې دي کاغس زینو مکانات دي کاغس حیوانات دي قربانې دي کاغس انسانان دي اگر کا انسانان کافری ور لنم راغله تو دا غی عزت کې کنه یک وخت دا اوس رسو بیان ولا شهر الحرام ته تفصیل شو او بی عزتی بنه کې د میاشت او د عزت چې څلور میاشتې دي ذوالقعد ذوالحج محرم متواليات ایوب الفصیدی او بل پک رجب اوزان لده تسلور میاشتی دی عزت بساتی دامنی ذات اللہ کے راضی خواه ٹک دا شہر مفرد ویلی دی فالی فلام راغلی دی نو بس مونگلے کار سمکا کن سو تپوس کیج مونگای لی فلام دی جنس دی پار دی نو بس جمعتی جوڑا شوا وللہ دیاں او ناغا قربانے هدایا چې روانې کړی شي حرم ته چې څوک حج کوي قران کوي تمتع کوي هغه باندې قرباني لازمی کړي هغه ته هدیه وي یا اسیو سلیمان منخ تکړي بغیر د حج او د عمرې نه چې دا باندې تکې په مینا کې لالیږي نو هدیه شو ولل قلایدا او نه هغه قربانه چې هغه تعمیلونه چولې شوی قلایت خو جمع د قلادتون د نامیلونو ته یو نامیلونو هم حرام دي نه ذل قلایت دا سره دی ښا ذل قلایت هغه میلونو وال ساروی دا به منل شیو د الله په نوم نو خلق وو ته غاړی ته نه خا چولې ویا کېړې یا د کجورو پټ یا بل څه خدان بیجنگل اینخا ملاوی غیت اللہ سوانا چویتا سکو ولا امین البیت الحرام او ناغ حاجیان چی قصد کو ان کی دا بیت الحرام نبندیان ام پکرالو ولا امین البیت الحرام دیکھو یہ ٹول داخل لی زکاں دا صورت اگر کا آخری دی کنا لیکن پدی مسائل کے آخری صورت سورہ توبہ دی 113 تردی پسی نازل شوی دی ناغی کی ویلیو چی ایو اللذین آمنوا انما المشرکون نجسن فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامیم حازا اغی کی منع اکڑا چکہ کافران و مشرکان حج لرازی نمی پری دی نمخ کی خبرات لکنا نوی آمین کی ذکا غیم داخل لی پخ پخ پل نیت باندے حج لرازی کا رنگ گئی او احرامون ترلی دی او لبیک لبیک واہی کنا او اللہ میں نیوری ارید الحج والعمر تاوی کنا ناغا پا کیوں مویر آلو که کافری خطبو تصوینا ذکا غید بیت اللہ پا نمرہ روان شوی ودام پاگی کر آلو شاعر اللہ کی اسلام داسی دین دی خواه که تاسی پا دروغا باندی دا اللہ نم واغستو نم با دی اسلام کی قدر ویزتی دمرا معزز دین خواه فلا امین البیت الحرام مفسرین پا کی بیا لٹون کئی ہوئی رب دا ہو تا چلو شو چی بیا دا سور توبہ دا آیات پوج بائن دا منسوخ شو ولې چې هغه کوي چې باز حج به صرف مسلمانان کوي کافران به نږدې نه پرې ده هغه به توافل نه کوي بیت الله نه هغه به دا تلبیه بیانوي چې الا شریکان لک تملکه و ما ملک هغه په بربند تواف نه کوي وس بس معلومی دا چې ولا امین البیت الحرام هغه سره منسوخ شو او دی ټول اتفاق کړي چې سورته مائده کې منسوخ نشتا وای دا خدای باندې تلوار کې بس په شملو کې را دانګي فامینه کې کافران نه نور څوک پاتې نشو مؤمنان خو بغشته کنا کنه چولکه راخلی نیم تینا کٹکه سنگه منسوخ که تو اغیری پکی نی کنو آیات سنگه منسوخ شو دا آیات دا پاره چه پا دنیا کی یو سلی ای کنه نو منسوخ باوتا نوه ویدا منسوخ شو امین البیت الحرام دا خلاخ شو صفا خلق پاتی شو اوا کچرت نووتا تا دیتا منسوخ وی او ناغا قسکون کی دا بیت اللہ یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا اغا حاجان تسل راغلی دی طلب کی دا فضل دا اللہ دا فضل دا خپل ربنا پلی کزان لے پاکی سمال مال ہوکا نا عربو کے خو سر اسپین ڈیر دی او ارزانو مو پاو کزان لے پاکی دا حلال لزق و گاٹنو پتا دا ورضوانا و دا اللہ رضا دی داوی لیو چی ارتا سپک آمین کے مشرکان امراو لے کنا ناغید یبتغون فضلا و رضوانا کی رازی وی او بزعمهم او او هر مشرک وی چیز خدای رضا کو ما پس چی ابو جهل بدر وزل سبانه بدر وزل جنگ لتنو ننده بیت اللہ غلاف نو او ویوی چی اللہ اللهم اللهم انصر اعلى الفئتين واهدى الجندين ذا سؤالونه کول کنا دا ریحو الله معنا رضا کوي حضور چه لار غلطه کړی و الله پیغمبر راولی کو چنیت سید خلار غلطه کړی اغیم یبتغون فضلا کذب زعمهم بوسره وها طلب کی دا اللہ دا فضل او دا رزان ویدہ حللتم فاسطادو اگا حرمت دیدے کی ختم شو کلا چتا سو ازاد شوئے دے حرامنا نخکار کوئے امر دے باحت دا پار دے چلکا مخ کتا سو باندی پابندی وچی غیر محل سوید وچی دلتا ازادی را لنفاسطادو امر دے باحت دا پار شکنہ چه بس اجازتو شو نور دانه چه گنه که تاخکارو نکنو گنانگار بشی دا گورا روست و آیات نمالومی گی خوا چه چه دا آمین عام غستره مومنان و کافران طول ندلتوی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْسَدُّوكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے مومنانو غصن کی روچتن کی تاسو لرا دشمنی دا دی قوم کافرانو دا دشمنی و سرستاسو پا پول پتیوا کسی چلو نا انسودو کمان المسجد الحرامی ذکر تاسو ایبان کریوے دا مسجد حرام نا خاص کر پا حدی بیا چه تاسو رات لے عمریلا او دیوی چه نبر آزی ناکا بندی دا مگو روتا استاسو اتاقا غصب پزلک پرتا دا کنا نو چه مکم معظمه فتح شوان نو اللہیو گو ریغی تغگو نکه تاسو خو عجم نئے تاو چه دا عجم نمبر راشی کنا یوری گا مونگ بطنن اگر طولی بدلی اخلو نا نا اسلام کی دانشتا اسلام دیر بہتر دین دی. نو اگر زلدو شمنیم رو چتنکی چه دی مونگا نیو پریخ مسجد حرام تا اس بے مونگا منکو چه مرد حرام ترانشا نانا روچت نکی تاسو لرا دشمنی دا دی قوم زکا چی منکلی وی تاسو دا مسجد حرام نا پسو روچت نکی انتا تدو زیادتیو نکی منی نکی دا حرام نا اس قسم زیادتی بو سر نکوی خوا بلکہ اسلام دا دی خبری ترغیب ورکی چی دشمن سر فگا پستاو کا چی زلی مات نشی دشمن سره وتعاونوا علی البر و التقوى امداد کوي دي سره په توحید او سنت ټیک دا غیبوی فضل کی چیر انن را باندې دي لاس بر شو له خیر کې چې چل بکی را سره کړه اچتا سره سره د توحید او سنت ته پارا مجاملت او ملاتفت کوي خو خبر ریخا کنت خوزمونگا رو ری و پا خیر را ناغی با دا اسلام تا دیر پا شوق کشی خواه دا سو پا شوق کشی اکا سلی جی ترخش و رواو خوری او دا سو جای لوا تیرکی بیا کنا دا سو با دید اسلام تا پا شوق کشی خواه فتعاونو علی البری دام تعاون دی پا توحید و سنت چگی سر خوگا پستاو که دا قرآن منکلو کنی چی کل پا دارت بانده لخکر راتلی کنا ادا مشرکان اولادو ابو سفیان وغیر دیلا پا کفر کیو کنا دی بعض صحابان دا دخلی ندا خطلیو چگی لبا خوال رالنو پل جبا کی بیوی اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة نن ده غخور وزدان ماغی باو یارید چلی را تیری کلی ده خو اللہ حکمو که چی نا ده بدلو اغسطو در وز نده و تعاونو علی البر و التقوى و لا تعاونو علی الاسم العدوان امداد مکوی او بل سرا پا ظلم و پا زیادی پا شرک و پا بیدت کتاسو اغی سرا سخت او که که نا اغی خو بلاو یاریگی چی پو دی اسلام کی خوڑی را سختی دا نا سختی مکوی کدو وو مکلن دا بتاسو امدادو که خو پا اسم و پا عدوان سرا خوا دا حکم یواز اغی تن دی خو چر تس یو وقتو تیر شوی دی خوا سوار لسوکالی وشو وس چاته وي وس دي موحدين ته وي چته یو ځکه بیان کيو نوې ځای او خلق ناشنايي او خلق لنم ورزي یو ځکه مونږ تليو باندو کینو باندوال خبر ډیر تیز تیزي اوس مونږ ناس ته بیان کیږي او بلاره کې خلق یو بل سره ته په لګه سوک راغلي جماعت دا هغه پنځ پرواته وي که سوته وي هغه راغلي دي نموم خنوارتو نو داس خلق سرواتو ترخی خبری نکه غی جزانسی پیار کی دی چکم جہنم تبا غرزی اجدب شورو کی نا نا نا اگی سروا دیر دو چسنگ سور نحل کی راغلیو چی والموعزت الحسنہ احادیث با بیانے پیغمبران و اخلاق با بیانے صحابه کرام و رور ولیو دوستی اغبو تا بیانه دا غیس خصی پتونا صبر تحمل ایسار دا بو تا بیانه ناغی برو رو جماعت ترانیز دی شیرا بشکن نا داو سیاد تا دید پاره چال الاسم والعدوان نا واتقو اللہ ویریگی دا اللہ نا ان اللہ شدید العقاب بشک اللہ سخ عذاب والده سلورم مسئلہ تنی آزاد تغیر اللہ دا محرمات و سر بیا ذکر کئی حرمت علیکم المیتتو حرام کلیشی دا پتا سبان دی مردارا سوکو سر خوراک رو باسی چی مردارا خواست حرام ندا چی تو بول اللہ سنوار اوڑی اکلار کی پرتی نتب دیران تا نراک آگی ندگا ندی حرام خوراک حرام دا اسو کوئی بازی بقاہ چی دا غید یو حسین پیدا غستل نشت حرام دی کنا دا قول قوی نده دکا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام پی اولار تیرے دو بیزا پراتاو املا نبی علیہ السلام وی چدا سرمن خوب آتا استلی وان نپکار بار آگلی وان چرنگ مانگو مرکڑ انداغی نمالیمی چی تش ده خوراک خبر ده انور که هغه خنزیر ده چه دیست چی نه پیدا نشه آغسته ها ده ٹیک ده چه مردار خرسول نشه اگه پیسی هم حرام ده ود ده ما اوینا بیدون کی و لحم الخنزیر و خد خنزیر و هر یوشه و لحم ذکر کلی ده غلبی و کسرت توجنا ذکا هغه وخت کې د خنزیر وخت خلق په وړي له کسنګ چې وسپي او ما ویل له غیر الله به او هغه شی چې आवाज وکړي شی د غیر الله پاغي باندې چې دا د پلانې په نوم نو بس هغه حرام شو ځکه دې نوم سره دی اواز سره اوهلې ویلې ده دی اواز سره پاږی کې خوب سره پلیتی پکې راځي دا غي مثال د سپیو د خنزیر شو لیو شو نو کته بیا ډېری کلمې وینوا خو په کلمو نه پاکي خوب اوس پکې راځي ګوره بقره کې داسې راغلی چې ما ویل به غیر الله ځکه تل ورپسې نور محرمات نو چې هغه په پاسه لاندې باندې کول نو خیر دې کله لفظ د الله تعالی تکرار رستون را دي دلته کې خپل منخنقته او المقدر دا ورپسې دي نو به یې ذکر رستو کو چې دې سره مرګرتي راشي کله ویلو چې زما د نوم به د بیمه کوي دا هم به د بیدا چې مونږ هغه ماتو کنه لیکو اول مون خانه قطو دا غندونه ورته معطوف کنه وې دې لپاره دا زه وکړو قران دې بس هغه شی چې आवाज وکړي شی د غیر الله پاغي باندې مردار څه شی دی دا دی ول مون خانه قطو خفي کړي شوی چمره تیرا سیوا چول شو خفی شو او تو نرسی دی اساته وو تو نامردار شو والموقوزه تو په ګټا وشتل شوی کدا لاس دی وشتا او کچرته کویت سارو پر یوته اتا وی چې چاړ کوه تنرسی خورې په ګټا وېولم چې وینت یو دی نامړ شو دا ټول بګره تر دې پورې چې امام راضی وای وَيَدْخُلُ فِي الْمَعْقُوزَةِ مَا رُمِيَ بِالْبُنْدُقَةِ فَدِي مَعْقُوزَةَ کیا غم راضی اغشے چووشتے شو پا بندوق سرا پا ٹوپک بار نا گولے کے خو ستیروالے نو لکتے چڑے پشانتے ہا غنڈا منڈا گولے وا نو پا زور اوشلو لکن زګه ته حلال نشي ویل دا موقوزه کې راځي وی خان ها ټیک ده پتا ټوپک باندې چرته څه شي وښتو او رسي دې صاحب کې و حلال دې کنو حلال او چې ورسي دې او ساتي وته نو موقوزه شو دا سي موقوزه کې واز ګټه نه کپلړګي دی واله والمترديه تو هغه چې رارغړې دلی د کمر نه د غر نه املاشي څوک ته ونرسي ونتی هتو هغه چې والي شي په خکر باندې دو غیانو جنگ کو هغه یو وو نو مرشه دا په خاصو دو ټاټو سره نوم کلی کې چې یو نه وای په ځای مرشه ونتی هتو نا خو بیا غي لال کو نو پاک شو خو چې ته ته ونرسي مسا مردار شو وما کل السبع اوغه شی چې خللی اغه لره لیوګانو شرمخانو سی پریخي وی ولې کټوله خورنه بیا څه دي اوسې خللې سی پریخي د انتداس نشي کولې چې زړه پاتې وزمونګ شي نو نه زګا مرش کنه پاکواله رانغه کنه الا ما زکیتم مگر اغه چې تاسو حلال کو پاک په حلالې سره په کلمې سره په دې ټولو کې نه بیا حلال شو کومن خانی قوا او تو ورسی دی ساپا کیو حلال لکو الا ما زکی کم اوقوزوا کم تردی طولو سر لگی خوا الا ما زکی تم الزکاتو فی کلام العرب الزبحو قرطبی ہوئی چی زکات پا کلام دا عربو کی چی مستعمل شیست ذبح توي سارو په باب کې ها چې تاسو ذبح وکړه و ما ذبح حال النسبين دې ته نه ټول نه جدا کړو ولې دې سره هنر نه برابرې کړه ادا په حلالي باندې مونږه پاکي مزه الله ما زکه تم نه دې په لاره وړو چې څنګه برې لیان وی چې لال کړې هم دې پیدا حرام ده خان دا په حلالي نه کیږي اغه شی چې ذبح کړی شي په درگاهونو کې علن نسبی سمانا چې دا غي بوت د پاسه دی الهال کو دا غي قبر د پاسه دی راغورځ نه على اعتقاد تعظیم النسل. امام رازی وی پدی عقیده باندې چې دې کې ثواب دی د دې عزت پوش الله وی دا حرام شو نسب هرغه شی چې دې لپاره نیک شوی دی او درول شوی دی چې خلق ولا راضی او خلق ته معلومی هغه کې مناره عمراله هغه کې گنبت عمراله هغه کې جانډه عمراله و دې لپاره درول شوی چې دا ځای خلق ته نه معلوم نمونګه زور اوګت گنبت جوړو چې اډه کې خلق قصي وګوري نو یې چا را روان شي د جباری سمرا حلالي کیه واذ بها علن نسب او ټول مردار پانت استقسمو بالازلام او حرام دی پتا سبان دی تقسیم کول پغشو چې دا عرب عادتو یو طریقه دا چې تستقسمو د قسمت نشي نو طلب د قسمت سند طلب د پار راضي قسمت به پدی معلومو چې خوشي به راواست هغه منات سره یا حبل سره با منجور ناست او کسول به سره وا یو برابر یو کوه به ځان سره روان کړو کنه بی شکرانی خو بدینت له امون جوړ ته به وی چې زما په فارغه شراو باسه شراو یې بستم په هغه کې باندې عمل کلی شیو نه خوشاله بشه چیر زما سکار اراده وا یا په سفر باندې زما خو ما وی چې کامیابی وشي کنه نو خوشاله بشه هغه له به وکړ کې دا وای شکرانه وکړه پله سره په یوه بکې دا په پینځه کنا څه شو هغه وخت سره او چې روبه خو تقریبا دی بلا نو خپه بشه واپس بلال تقسیم قسمت به پازلام سره معلومه الله وی دا حرام دی ستا قسمت هغه ته معلوم دی ا دویم دا دی چې دا تقسیم نشي نو ډیر برا جمع شو پیسې به جمع کړې چا ډیرې چا لګي اوه به په واسطو هغه به حلال کو نو لاس برخه به کو او لاس غشي وو باقي به جدا جدا نمونه لیکلیو چې یو برخه دوه برخه درې برخه کنا اواز یو پکې اس نو بس به برخه به نو بیا به ما غشو باندې تقسیمو دوکه ته غشي راوالم چې ابرا واغستو نو چې سو پیل کلی شو ناغه ته به ویزه د ابرا حواله کوواز باندې با دوه نو دوه برا حواله دابره اجه چې هغه غشي به خالی راووته نو هغه جز بډیر خپو مو هغه ورپو خاندل چې راخو ګوره چې ته په کوم ورځ پیدا شوی نو دا ټول حرام دا تقسیمونه کول یا قسمت معلومول چې امام راضی وي طلب و معرفت الخير والشر طلب و معرفت الخير والشر بواسطه ضرب الاقداح په ذریعه د وهلو د غشو سره چې غشي به راځي اقداح هم غشي ته وي دا وی د جمهور قول دا به تر دې کوم مناسب د صورت د دعوی سره ده ازلام جمع د ظلم یا د ظلم دوار را او خاص دغی غشو تاوی دلین دی غنو ذالکم فس دا ټول حرام دی چمخ کی بیان شو دا ټول حرام دی چمخ کی بیان شو چې یهودو دا واوری دو نو دیر خواب شو مونگ لیوی پاکی سپری نکو دو دغه په مونږ پاسه راغسته مونږه خو سوچ فکر کاو چې راکد اسلام صحیح دیني نو زه چې قبول یې کو چې کله سورته مائده نازل شو غزي یې پراخ کو بس مونږ نه اسلام پات شو وای ته دې اسلام نه پات شو ها اسلام ستان نه دې پات شو اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ننرزي چې دا محرمات بیان شي او ټول تفصیل سره وګور نا امید شو کافران د دین ستا سن کداغي زړه کېدو نا امید شو تقریبا ځان لسه د خوراک سيزونه کنه دا ننوم د ډیر خلق عادت ته کيو جماعت کې نوم لیکي نومخ کې تاسو کې چې سبا کېشته کنه خبره د حساب د وی کنه نجې شاعت ترازی نو بس خپش هلکه دې کې خو ګرځه فراق څه نشته دې کې به خپل لګې که په دغه تمې نو بیا مې ربانی وکا نا غدي نه دی او جماعت نه دی نو امید شي بیا نو څومره دنیا پرس دی څومره د خوراک کا خلق دی هغه شاعت ته نشي راتله دا خو د جزانو غریبان او د روجه دار او دین دی ها چې په کوجه کې هم د دې روجه یې ها نو امید شو کافران ستاسو د دین نه نو چې نو امید شو خوښ با د مقابله کوشش کوي کنه فلا تخشوهم الله یم یریګه د دینه وخشون او زمانه یریګه ایس خبره نه ده الله وی زیم کنه شکر دې چې ستاسو نه پاتې شو لری شو او کدی وی چیرہ مونتا پاکی لکوٹی اجازتو کہیں دا دی بازی سیزنو لکہ دا خنزیر شو نظر دا غیر اللہ شو دا خوز مونگا دا دا بچپن خوراکا دا نالاوی نا دی سر اخو دین کامل شو الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې چې دا آیت نازل شو نو کامل مې کو استاد د پاره دین ستاسو واتممت علیکم نعمتي او پرمې کو په تاسو باندې خپل نعمت ورزیتو لکم الاسلام دینا او زه ډیر په خوانا خوشاله یم چې ستاسو دین اسلام شي مخوا وکړو شپه ورزیتو معنا دا نه ده چیز وس رضا شوما ولید اسلام وس راغی رضویت و مازیدا اللہ دا مخکن پا دی رضا وفا وز خلقم پا دی رضا شو اسنگا اللہ نازل ککن مانا صدا الیوم اکملتو لکم بدیش کالو چې په دغه ورځ باندې دین کامل شو مخکې ناقصو چې دغه ورځ نه څوک مړ دي ناری په ناقص دین باندې مړ شو خلک په تیار ناشته اعتراضونه تا کنه مې دا الیوم سمانا کې زیارت ورځ د جمعې ورځ د خدای باندې الیوم چې دا ذکر شي نو دنیا ټول عمر ته نمرا دي الیوم سمانا چ قرآن نازل شو سورۃ چلا دو سورتونو پکې پاتې هم دي ښا جو سورۃ مائده نازل شو نو هغه یادې چې د قرآن د نزول ورځو هغه خاص ورځ خو نه ده چې نازلې ده نازلې ده نو کمال تورسې ده دا یا زمانہ چې نن ورځ می پوره کو بیان د کامل دین دا دین خود مخکی نا کاملو مخکی امتونو تا عمر آگلو خمونگتا بیان نو شوی پورا نو وس بیان پورا شو ها بیا بلا خبر دارا چی واتمام تو اکمل تو سمانا کار پا یو مانا سر دی دا علامہ ابن قیم جواب کرے پا یو کتاب کے ناشنا کتابو نی جیوش اسلامیه سنومه ده ناغی که چنه اکمال اکمل تو ده احکام سره لگی احکام کامل شو او اتمام کو ده طریقو سره لگی طریقی هم پا کامل شو اشاره شو دیتا چه امت بلکل غا بیغم شو دی بنا پا احکامو که دان لنوی حکم جوڑی چه میلاد النبی پا کی نشتا نا اکمل تو اللہ وی احکام ما پورکڑی زان نبا نجوڑے اغه ته عبادت وی بیا او اتمام تو طریقې هم پورا شوې چې مون راغې نو طریقې هم را لا چې حج راغې نو طریقې هم را لا چې زکات راغې نو طریقې هم را لا چې دعا نازل شونه طریقې هم نازل شو چې ذکر نازل شونه طریقې هم نازل شو تاسو ته طریقې نه دی پریخي پیغمبر اټولې پورا کړې کنه اتمام تو علیکم نه او الله وی زر زایم ستاسو دپاره په اسلام باندې چې ستاسو دین شو دا معنا شو فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانب لاسم ګورمین کې جمله معترضه رااله دی الیوم سره نو فمن اضطر لگی د مخ کې ذالکم فسق دا ټول حرام دی ونه رخصت پکشته هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې غیر متجانب لاسم دې شرط سره چنی میلان ته انکه گناہ تا متجانف میلان ته انکه څنګهي چا وی چې دا به زه بیاوم خورما ډیر خواګوا دا خو دې وخت کې الله ستاسو لپاره دې سختې پوجي باندې استراری حالت ته وځي نه تو خوان ماخله کنا غیر متجانف لاسم اته ام دادا چوګه نه یو ځانه وګه کړی دا وځه را د بل څه ته بیا ښه دا یو دلته کې ذکر کړی نه ګور دا صرف د دې په مسله د خوراک کې الله ویلی ښا ځکه دا غیر اختیاري شی دی او دا ډیر سخت ضرورت ته اشد ضرورت ته ځکه به د خوراک سکاک نه وسړي ژوندې نشي پاتې کېدی ښا خو په بل هیڅ یو عمل کې دا څوک نشي ویلې چې په من استر ولې یو سړي شراب وسکلو چې خلک راګیر کو ویره وی سړي قرآن کې اجازه کړې چې په من استر وای دا تا کړې دي ستاسو سره استرار دي کته شراب ونس کې نه ژوندې او پاتې نشي یا نور حرام کارونه کوي کنه زناګانې کوي څکې څکې او بیا ځان پر چیر ډېر او ما ډېر تنګو ما بسي پر ډېر لوی ډنته او پر یوته ما او په منې ستر را کې راځم وای دروغ مو آیا په منې ستر راستاد پار نه دی استاد پار پیغمبر احادیث وګوره هغه کې نور علاجونه ذکر کړی اسی بس دا خلق بعض خبر داسی چې په وینا باندې سړی بدکاری انسبتونه کې ائمه تعریف بدنامي چې احمد بن حنبل ویلی دی علامه ابن قیم ویلی چې سړی ډیر تنگ شنه استمنا بلیت کول شي زه دې بی خو باس ته دا خبره په کتاب کې لیکي څنګه دا من استر رخاص دی پورې خاص دی ورخا نور داسې حالت نشته چې انسان مضطر شي په لوګه کې غیر متجانف لاسم چنی میلان ته انکه گناہ تا ان الله غفور رحیم بیشک الله بخونکه مهربان دی حرام بیان شو بیان شو خلق ډیر پریشان شو چې موږ پتمو چوس ور پسې وی چې احلت دا حرام بیان شو او دا حلال واوره ناخو پکیو نویلی شو ناغی مجبور شو سوالیو که پیغا حلال پکی کم دی کنا خوری بخرو یسالونکا تپوس کستانا مازا وحل لهم اغا سسی زون دی چه حلال کلی شوی دی دا پارا قل اوایا و توحل لکم الطیبات تا سو ندی وری دلی قرآن کی دا چې جانی اوریدلی قرآن نیویل کنا ناغا دی درگاہ کی دی گندنو تا نظرانو شکرانو تا ناستی آغام زند پارا دلیل پیش کئی کنا وی فمانی تر را یارا اوری گوه تا سر والاو گوری خو اسوک دا بدعتیان ندی توب وقتی توب او قرآن پور ٹوک دیتوی چولا تتخذو آیات اللہ حضواخا چی بدعتیان با ما خامونا شمی او جمی سلو اختیق پڑی او چی وطبوی چی دا خو حرام دی دا دا بدعات تی تاسو بگی وی پی استراری حالت کی راغلیو کنا وی چی استراری حالت کی سوکراشی ناغا دمرا درون پٹکے وی دسو زکی ٹیرو دا سنگ استراری حالت دیدان دا پارا دا دلیلو نا قرآن کی صحیح کلی خوا سحل آلشن اللہ وی توی بات مرد تعالی رزق پاکو ما زید گندن نخلاسو ما زدل رزق صفاکو ما او بس ستا صبر نکی چسو دی گن نی خوڑلی خوا اگر پاک او صفا سترسی دونا چی صورت انعام کیو بیان شی وما علمتم من الجوارحی چی سوالو شی نو خبر اگران شی کنا خوا کنی دقا طویبات پار جاتا معلوم خوا اگر پی جندی شی کنا بالمقایسا او بس دی خلقو یا قلنو او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی لري لره من الجوارح چې هغه کاری سيزونه دي هغه په دې زیند سره کې دي لکه کاری سپیشو او کاری شرمخ شو او کاری چیتا شو دا زیند سره کې سيزونه چې خلک یې کار له ذاتي په واه ساتل آیا په مارغانو کې وی لکه باز شو شاهین چې وتوي شکر شو وتوي ادا سي ډیر سيزونه دي سفر وتوي دا خلکو ساتل د ښکار دي په ورته جرح معنا دورا دي جرح په معنا د کاسب سروم راځي کسب کون کې دغه سورته انعام کې وي شپې تمات کې وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله تاسو اخلي پوشپکي ودوم کي او پويږي بیا چې کسب کوي دروازه جرحتم کسبتم او جاسيه کي شلمياتو ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ولیدا کافرانو سم مطلب دی چې زبدي نجترح السيئات گناونه کړی دي ادي وځه مؤمنانو سره یو ځای کما نجترح اکتسبو دا معنا دلته معنا نه تمراته دلته مراته نجرح زخم دی تمین الجوارح ولي ښکاری شي چې سونی ویني نو وینته وباسي کړه کمارغان نو مخوکا کی پا پنجو کی تیرے تیرے او دا نور چیندا پا غاخونو باندے نو دے نم دے پارا بے کی زیناب داڑو والا شے او زیم خلب پنجو والا شے پا پنجو شے نسی دا جواری مکلبینا چتاسوی پری خودن کی پخکار پسی پخپلا بنزی اخکاری اولی دو خوم چی تاوتا سو پوری اش ندی ویلی نبزی مکلیبین مسلطین نیوی دا علام شوخا پوری او جوارح کے شرط معلوم شو چی زخم بے پکڑی وی نبتی ودی یو زیکی بل مکلیبین علام شوخا چی تاسو بے پری خود ان کی اگر پخپل ورمندکلن دا تعلیم افتا ندی تا اخکار ندی تعلمون اونا تعلیم ورکون کی بیدی لرام اما علمکم اللہ داغی ناچ اللہ تاسو لسنگ تعلیم در کردے فکلو مما امسکنا علیکم دریم شرط خورے خود آغی نا چی دی تاسو لہو ساتی امساک چی سشے اونی اونی چی فخپلا پی رالم نشی گورے رالم شنا بیا تعلیم آفتا ندے اگا مخورے دے مِن مَامْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سَلُورَمْ شَرْتُ وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ واخلې نوم د الله په وخت پرې خودو کې ځکه دا پرې خودل پشان د ذبح دی دا ارسال پشان د ذبح دی څنګه چې د ذبح په وخت کې وای چې بسم الله الله اکبر حضرت شي پرې خودو په وخت کې مو وای چې بسم الله الله اکبر دا څلور شرط شو چې دا شرطونه پکې کنه نا وخکار بیا حلال لکھا فتق اللہ و یری گید اللہ نا مرداری و نخرین دو سنو خلق و بسخ کاری دی کی تعلیم کم دید اس پی بیو شیو نیسی اور رڑم بشی دیوی تینا پزور اخلاسی دا ہو مردار شوا فتق اللہ و یری گید اللہ نا حضر پری خودو پوخ کے باس از وقت شور جوڑ کی چنشتار او بسم الله و اللہ اکبر بحیری ناو مردار شو فتق اللہ زخم بے پی نئی کری اسے بے والی پزور آغا ام لشوی حدیب و ایدہ اخکار شو مردار شو و یاری گئے دا اللہ نا چی مردار اون خورین اللہ سری و الحساب بے شکا اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دیں مردار ٹول شرطو نے دی دے کی ذکر کرو او دوره چې د مارغانو په حق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کاغی پر عالم شو نو خیر دی ځکه غی دوره تهذیب نشي زده کوله نو کوم امام سک نه پکې نه یې کنه هغه وی ور نور ایموی چې نو لیو پکې نه ښه قال بعضهم لاشتر تو ذالک فی سبایت طیوری چې مارغانو کې دا شرط نشته دی فت لئن التعذیبا الی هاذا الحد متعذر ذکر مرغیل دمرا دب ورکل چه غدیحت تورسی چه بیاس شیونی سی نتالی ساتی دو اگران دا خاص دی ما بوانی پا پنیز باندی بیضاوی ہوئی چه دقا دی پاکی نی خیال دا علی او ما احل لکم الطویباتو نن روزی چه دا صورت نازل شوم نو حلال کریشو استاو دو پارا پاک او صفا سیزونا ولی سوال دو دیشیو نو آخر کی و تبیاو دو و تعام اللذی نوتو الكتاب حل لکم او حلالا داغی کسانو چور کرشیو داغی تا کتاب یهود نسوارا اغستاو دو پارا حلال دخا اگر کاغا کافران دی فاستاو دو پارا حلال دا وَتُعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ دی جملہ کی کمال خلقوی چی دی کی خوشک نو کنا زمونگا خدار چا دا پارا حلال دکو بالفرض که ملائکو خوراک کولے نم باغیل دا مسلمان مذبوح حلال وا مسلمان مذبوح خوڑی را پاکا دا کنا خوا نبیا دا کافر دا پارا با نوی دی کی جدا مطلب دی دا رستو مسئله را روانه دا غیده پاره ہوئی اگه دا نکاح مسئله دا او اگه که جانبین نشتا دا یهود و نسواراو نو کچه رمونگا خضی کهو نو کولی شو مونگ تا اجازت تی لیکن اگه نشی کولی نا اگه که من جانبین او دی که من الجانبین دی نوزه که دا ہوئی چیسی نتا سوئی چا دابم دیو جانب نئی نا نا داغیغ استاو دا پارا حلال استاو داغی دا پارا حلال پا خوراک سکاک که دا دوارو جانبین اجازت تخوا و دی رستو مسئلہ کی خیال کوئے اگر دیو جانب نئی تو عام اللذین سمانا نور تو عام نیا دی اگر کی خوشک نشتا دی چی یهودی و نصرانی سو شیطال در کی سو سکیلی مالتی و چاول و وغیره نو خود حلال لی شک فاصل که پدی مذبوحا که ہو چی اگر بیچار را که گی و حلال ای کی ناغی که شک ہو نالاوی چدا وستاو دو پار حلال و تو عام اللذین اوتو الكتابا حل لکم شیخ الاسلام نے تیمیه وی چې دلیل په دې قران کې ښکارا چې مراد ته مذبوحه ده عام تو عام نه ولي ځکه نسبت کړي دي اوتل کتاب ته چې توام الذین اوتل کتاب توام داغه کسان او اضافت چې او شی ته وشي هغه دلالت کوي په تصرف باندې یعنی هغه توام چې دی يهوديان په کې د خپل لاس تصرف کړي نه څاروي چې حلال کړه ټوکړي ټوکړي یک کنا او دا چېری ته نور سيزو نظر کین دا غیبه کې تصرف کړي دي تا کېلې مالټي هغه جوړ کړي دي تا دنیا خوراکونه چاولې او چنې او غړې او چینه هغه جوړ کړي دي هغه خدایي تصرف نشته هغه قدرتي سيزو نه دی ښا نو چې تو عام الذين او نو پوښه چې هغه شی چې د دې لاس پکې چلی دی نو هغه حلال شو کنه ښا نور سيزو نه نه خوراک دای کسانو چې ورکړی شوی دا غی ته کتاب حلل لكم هغه حلال دي تاسو لپاره او طعامکم حلل لهم او تاسو حلال مذبوحه دا غی ته لپاره حلال ده هیو خبره ده چې دې کې خوشک نشته کنه چې د مسلمان د لاس ذبحه هغه حلال لکن ارچاله او کده دې زمانی مسلمانو ای حلاله کولا نو یا علی یا حسین دغی کیو یا دبلنم چی یا نبی یا رسول الله او چاری راخ کا دغه مسلمانان دی کنا نو دغه شی حلال دی حرام دی کنا نو کو په یهودیانو او عیسایانو کې سشی چالالو او دا اللہ نمی پواغستو دا بل نمی پواغستو ناوام دا حرام شو چی دا مسلمان اغا حرامی گی پا نم دا غیر اللہ دا یهودی نصرانی اغا بنا حرامی گی چی تبا کزان لیلانجی رو باسی چی ولی که یهودی دا سی اکلو چی زب حیکولا ویوی چی بسم المسیح دا خدای بنده دا خود مسلمان دا لازم حرام شو تا خلا یهودی آده دیکی تا پوس ساجت دیخوا او واضح خبر ده دا ویلی ابو بکر جساس خا پکان یهودین او نصرانین من العربی والعجمی فزبیحته مزکاتن زبیح حلال ده اذا سم اللہ بها دا اللہ نمی پر واغست جب اسم اللہ وین سمن نصرانی علیه اسم المسیح که نصرانی پر عیسیٰ علیہ السلام نمی واغست لم تو اکل یا با نشی خوڑے دکا چیا خود غیر اللہ نم شماو حل بی لغیر اللہ کرا لنو کاغذار چاہ دل آسنا وخا او دا سی حسن بصری اموی چیزا زبحل یهود و النسوارا فذکر اسم غیر اللہ وانت تسمع ده کمال خبر ده ده ده چې ته اوري ولاله هغه لالي وي بسم المسيح عيسى ابن مريم ته اوري فلا تاكل دا بیا نخرزك چې تا ته علم يقيني راغې کنه و اذا غاب عنك او کله چې بل دې چې تعالی لکړه ته نوې توري دلي ندي نفقل فقد احل الله لك ستا علم نشتا سیدان اخو خبری نشی کولی چه اغا حلال کلی دنو اللہ وی و طعام اللذین اوتو الكتاب اغا حلال والمحصنات من اللذین اوتو الكتاب من قبلكم او پاک دامنی داغی کسان چور کلشوی داغی تا کتاب اهل کتاب دی یهود نسوارا دی مخکستا سناو تا کتاب ورکلشو نو داغی اغا لونو خوین دی چې پاک دامنی گوری خواه دی که مقه خبر را چی دی مسلمانانو که گو را چی پا یو کور که دا سی لون آخوین دی که نا چی تارون آتاویدون آتا پراتی او هر روز درگا تزی کل چاولی راولی کل سراولی کل ناغی سر نکاح جائز دی ولی ام محسونات ندی که نا پاک دامنی ندی که نا دغه سکه په دې کې هم محسنات نه نبي امکه و سره خپل اسلام ته ګوره خپل دین ته ګوره پاک دامنی دلتا هم شرط تا ولتا هم شرط تا پاک دامنی دا آغا چانا چه ورکلشوی داغی تا کتاب مخکستا سنائی دا تیتمون نو جورا انن کله چې ورکلی تا استدی تا محرو نخ پل محسنین غیر مصافحین تاسو چې داغی سر نکاک کوئن دسد پار پدینیتو چشه پاک دامن او نشه بدلمن نشه بدعملا کلی قسمه قسم وقتو نی مره دا یو سلی اغاق پل مسلمانانو که تپوسو نکیه کیو ارسوک چه تپوسو که جستا سشته بورو نخبر اروانه شوا او یهودیان و عیسایان داسی چغیستان مال نواری پیسا نواری نرس نواری وی ارسو در مونگ بدل دور کن خطو در مونگ دا قبوله که نو قبوله که نشکر نو باسه کبیا تا تاسو کوی چې دا دې سوکلو مسلمانان نو اے مسلمانان وو خو د مسلمانانو خبر نه ونو نو دا غی کرما نشو کوله دا غی غټټې سوري ما نشو وړې دا غی شرطونه ما نشو پورا کوله آ پنجاب تلور شي چې مسلمانانو رشتہ وینه ها چې یو لور د کور اوزی نو کور باندې جارو راولي بس ارس میخه و سره بوتله فرج و سره بوته موټر سایکل و سره ورک واشنگ ماشین و سره وړو نه پاتې شو ا کور خو مغول وو کنه دا وسوک پور کی اول تک عیسایان کارنګ دی پلاوی دیس تاسو سره محبت شته ګوره ها نغی تابان دې رحم کوي او زلی سوزی نو اسی دل در کوي اوی چه مون بدل کور ارسو گورو نو اجازت شویده کنه خو پده شرط چه محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان چه دینا بچ شیخا چه دا وز کم کار شورو ده تو بخوده تو چه تزان نوکری گوری چه را سوک سیت گوری ما چه دریوری و سروک ما خد دریوری ما کار را سر ده نو چې سیټ لرل شي وته وې او نور خو په اندامونو په جسمینه نیت باندې برابرې کنا هغه وې چې دا وکړه بیگم نه تاسو کا ځکه کار خدا غې دې کنا په ګاډي کې خور وخه غزي کنا کله یو پلا کله بل پلا کله زیارتون دا کله چې بیگم نه تاسو کې یو وته وګوري کنا ناول چې داتا پوس کی تم نے شادی کیا دیوی نا زخلا انگا دور ازر وعدن نکو کن او حیران شی تم کس طرح زندگی کرتے تو ہی جن سنگتے رہے کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں یا خدا توبہ او یو دا خبر اکول چماو تا کاغذو نا پری خودو راو تختے دما چی دیکھ ما باندے نور اڈری وری کئی توبہ توبہ ولا متخذی اخدان دا سورہ چې د شیطانو سره ډریوران دي کنه نو دا اخدان دي ښا ډریوران نه دي اخدان دي الله وی نه بنې سه یاران او دوستان ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله خیال ساته ګورې تا خو انګریزانو کې وعده وکړه ولیکن تاسو ان سره انګریز نه کی نا تبه مسلمانه زګه هغه چا چې کفر کو پس د ایمان نه مرتد شو فقط حبط عملو عملونه تباہ او برباد شو کومل دیو کو ژوند دی دا سامنے دی دګی ما ابو حنیفه رو چې مرتد شو بس عمل اوس وځي کشل کاله کړو کو سلویخ کاله عمل ختم شو شرط وسره نشته چې وفای موتو هغه ځان له خبره تبا دا قرآن یو حکم بل سر جنگوا ما کنا دا خو یو زی اللہ یو شان حکم کلی مشروطی نو بل زی کی مشروط نی مطلقی نو تا امام شافی مجوڑی گا کنا چوی مطلق با مقید کو یا خدای تو با بخبل زی پریدا نو مطلق زان لحکمت تی نو مقید زان لحکمت تی پا دی حکمتو نو باند امام بو حنیفہ خبر دی و دی رستو را گا کنا کدا غنه کتابونه ویلې پیجه په کوم ورځ امام ابو حنیفه وفات شو په هغه ورځ باندې امام شافعی پیدا شو نو احناف وی دا هم د دې تعصبی کنارنګ به کیږي شو شوافی وتا چې سوز مونږه امام جو اندیو استاد سو دنیا ته نشرات لې زمونږ امام مړ شنه لا ناغیسوی وینا ستاسو امام جواندهو وچه امام شافی پیدا شو ناغا بیا ٹنگی دیش دنیا کی ایره دا دین دیتا ہوئی دا دین خدمت دیتا ہوئی چه تبا دا دین نم تقابل جوڑ کے چه تا او حادیثی جوڑ کلی دا زاننا دا خپل امامانو دا پارا یا تا دمر ظلم خدین ایر نشتا بکی وهو في الاخره من الخاسرين او دې په اخرت کې موږ ډېر تاوانيان نشي او زیانکاران نشي وګورئ یا تون ته وګورئ چې کوم ځای کې زب زجر تخويف توبيخ راضي کنا د صورت موضوع سره به لګو دلته هم زجاج وي معنا دا ده چې احل ما حرم الله حرم ما احل الله من يكفر بالايمان سمعنا چاچ د الله حلال حرام کړل چاچ د الله حرام حلال کړل وهو کافر ابو حيان وی ولي من يكفر کراو کناخه تا د الله حلال حرام کړو د الله حرام د حلال کړو عمل لی برباد شو دویم باب او باب یې امر مصلح بیان یې مسله د صلات یا ای الذین آمنو او دا د اوفو بالعقود سره لګي هغه ډیرو عقود د الله کې یو عقد صلات ته ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چودري ګه مانځتان فاصلو وجوهکم نو وینځه مخنق فل لا سنق فل تر سانګلو پوری او مسو کې په سرونو باندې او وینځه خپل خپل ال کعبین ترګټو پوری اذا قمتم سمانا اذا اردتم کله چې اراده وکې زمانځو د کولو نمخ کې باودس کوي فعل ذکر کړی امرات نه اراده د فعل او دا ډیر زینو کې راځي ښا او دا حدیث کې مراغلو چې نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کله چې تاسو اراده وکې چې جنازه کو په مړی باندې نو دی جنازه کې ډېره خیسته دعا ځانو په اخلاص سره وکې چې الله مغفر لحینا و میتنا و شاهدنا بدتیان ته سمانه واغستا هغه نه دی پېښې ویني صلیتم نقل معنا اخلي الکدا صرف بوهای ده اذا صلیتم جتا سو جنازه وکړه نو فاخلصوا له الدعاء ورپسې په اخلاص سره دعا وکې وای دا دعا برابر ته ښه کنه ها چدا دی اخلاص دعا کوم یادی تکتا خود جنازی اگر نیا دکڑ زکا خوش وکنا چور پسی کم دعا دن آو ما توی چی کم حدیث کرا گلی تاقی دا مطلب نی کل چی ارادو که چی جنازہ کو پمڑی نگور جنازہ دعا دخا جنازہ صلات ندی روکو سیج دا بکی نشتا او قیدہ دا دعا و نزکا پکی دا نشتا کنا خا نو اخلیسو دا ته وی چې کله را داو کې دوه دري کنه دا دعا ډیر په اخلاص سره وکا او اخلاص طریقې هم پکې خولې چاول با تسبیح وې سبحانك اللهم وبحمدك بیا با صلات په نبی له سلام وې چې اللهم صل علی محمد نبی هم دعا وکړه دې طریقه وکړه کې را داو کې زمانځو او د وکې دا ټول مغسولات تیخه دری مغسولات او یو ممسوح لاسونه مخونه او خپی دا مغسولات دا ووینزی او پا سر بانده او مسکه دلیل سده دلیل داده چه سنگ ایدی کم سره الال مرافقی ذکر کرده حدیه ولا خوله ده چه لاسونه تر سنگلو پوری نو دا ارجو لکم سره الال کعبین ذکر کرده حدیه خوله ده چه اغا تردی پوری معلومه شوه چې دا د مغسول په حق کې الله ویل دي کنه د مسح د پاره حدود نشتا ارناوی تاجت او کته وی چې بازو قراءاتو کې ارجلیکم راغلی نو مونږ زکه وایو ارجلیکم و یو اخرت مشهور نه ده ته مشهور پرې دی او غیر مشهور پسې دی اته ما دا چې هغه جر د جوار دی ستاسو لپاره پکاره چې سوار له سائل ما دې کړې وې چې ته ارجلیکم د بیرو اوسکم سره یو ځای کې کنه دا ستاسو لپاره پکاره ارجلیکم جر د جوار دی دا به ډیر راضي قران کې دیر برازی چه عذاب یوم علیم علیمن با مجروری دا دروزی صفت دی دروز درد نا کدا نا دا دا عذاب صفت دی نو عذاب فلت منصوب دی عذاب یوم علیم عذاب یوم عظیم نا دا جرد جوار دی دا گاون دیر لوی حق دی کنا خوا نردانه چه گنی دا اخو دا عذاب صفتی دا ډیر لوی قاعده ده قران کې وین کنتم جنوبن کیا تاسو په حالت د جنابت کې چې غسل ته مجتی فتطهروا نزان خفاک چې ته غسل وې ولې لفظ کې مبالغه کړې ده نو خو پاکوالی دغه یې کنه چې غسل وکې فتطهروا افقهات دا معلومه کړې ده چې هغه کوم اعضاء چې هغه دو جهتین چې په یو جهت سره د ظاهر سره شمارل شو او بل جهت سره د باطن سره چې هغه خلو او پوزه دي نو ګوره دا په یو وجه سره د ظاهر سره تعلق ساتي که د خلې نوی نه ووتنو او داس بکې مات شو لکه څنګه چې دا ظاهري بدن نه دی وته کله پوز نه وی نه وته نو داس بکه په دې احکام کې دي ظاهري بدن سره شمار دی ښا اپروجه کې ظاهر سره نه شمار ولي کله خلی نه دي سشي ګډه تلال کنه نو خیر دی ته پوز نه سلال نو خیر دی ته بار نه نه غوړې ښا پولیس کدا د بدن دن سره مراد دی او د دن نه خو روزه نه ماتيږي اخو چې د خارج نه څه شی لاړ شي دن نه بیا مات نو چې فتو هارو راغې نو ازو جهته نه پکېم واجب کړو پولیس د مبالغې خدا معنی کنه ښا چې هغه ظاهر خو ظاهر دی چې هغه کم پکې کله کله د باطن سره شمارل شو نو هغه هم د ظاهر سره مرګره کولی نخلیتا او پوزتا او با چول با پا غسل کی واجیبی کنه فرض بی دا دی فتو حروف ایدش وخا پین کنتم مرضا که اتاسو بیمار او علا سفرین یا پا سفر بانده او جا احدم منکم من الغایت و یو حال داده او پا مانا دواو سرا راغلی او تنستاسو دا حاجتنا او لامستو من نسایا مهم بستری کلی ویم دے ولی ہوئی زګه وضو علی الوضو نکه هغه حاجت نشته چې وبنې مکه او داس دشتا نور علی نور دی نشی کنه خیال نه دا علی چې ستا ضرورت پیدا شوی دا داسه تا او داس علی واجبېږي چې به او داسی راشي ښا واجبې او داسی نه راغلی نو واجب نه دی دیو جنې ځا قوم ته کې مسمحسرین دا لیکي کنه چویوی چیزا کمتو ملی صلاة فغسلو نو عرصو عرچا بانده او دس واجب شو که او سره پاو دا سکی دا مازیگر منزی کرده ما خام تا پاتی شو ناوی دا سره چوانتم محدثون چی تاسو بیاو دس ایگ ورخا پاغ واجب ده او چی پاو دا سکی نو پاغ واجب نده او کاسی دا زیاد اجر دا پارکی نو کئی دی دا شرط ور سره خواه زکه یو چې ستاسو ضرورت ولې پیښ شوی دی او دستا زکه راغلی او تاسو د حاجت نه غایت ویلې شي مکان منخفضه خکته از مکه باز زینو داسی پس مکه کې کنه چې ته ورکوځيږي قدرتي دغه ته غایت ویل شي. دې حاجت ته ویل غایت خو وي د جوار د وجنه دا مجاز دی د وجې د جوار نه چې دې سره خلق چې څوک په خوابت لرنو دا زیته وتلنو ښا او یا هم بستر فلم تجدو ما انمو می اوبا فتیممو سعیدن طیبن قستو که دخاو روپاکو قستو که دخاو روپاکو پاک خاو رسی چه ظاهر کی پی نجاست نی چه تو تا گوری وشان پکی نی نور سا نجاست پکی نی وینا پکی نی او چه تو تا خو گوری نو چرتا مخکې څلور پنځه ورځې مخکې بچرتا ساروی متیا دې کړی دي دا معلومی کنا پتره غونتی کړی نو غره پدی تیمو منو وې ولي زګه سعیدن طیبن یې نو طیبن سره پکې دغم ختم شو چې دا نه غره دا نه ټیک دا انور و چې کړی دا نور پاکوالی حاصل لیوتا خدا پاکواله خو نه حاصل چې د تیمم په مسله کې قران ویلې ښا نو مذهب د امام ابو حنیفه او د صاحبینو دارې چې بس د جنس تزم کې نه یې کنه باغې باندې تیمم کې کاغه ګټه ده او کله رګې دې کښګه ده او کا دا ټول د زم کې د جنس نه چې څه پیدا کیږي ښا او چې جنس د زم کې نه نه بیا په اله کېږي چې ګرد غبار په پروتي او په ګټ او په لرګي باندې یو ګرد غبار نه نهوم پکې ښه ځکه دا جنس د زمکه نه ده تیمم ستوي فمزحو بوجوهکم مسو کې په مخونو باندې و ایدیکم منو په لاسونو باندې د دې خاورونه بس ټول احکام کې دا پښان دا او دستن دې دې کې وزره حدود بیان نکړه ښه 14 کې بیان شوی دی نو حق دی کنه ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تاسو تکا رسان کو ځکه الله اراده نکي چې وګرځي تاسو باندې حرج او سختی په دین کې ولکه یرید لیطهرکم لیکن الله اراده کوي چې تاسو پاک کی دیما ابو حنیفه نظر په قران دی هغه چې ویلی دي چې تیمم په شان د وضو دی فرق پکې نشته څنګه او داس باندې لو وختم کول شي قزام کول شي فرضم کول شي نفلم کول شي قبل وخت پات شي تیمم ها نو تیمم هم داسې دي فرض او نفل او قزا او ادا او بل وخت پات شي بالکل پشان دا او دست دي امام شافعی وینا دا خو ضرورت انجیس شوی ضرورت ته وجن چې وشي ضرورت ته وجن ته بوله دومره وسعت نور کوي بدلا غوخ مون پکېږي نبل وخت پات کیږي نه په قضا کول شي ده باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دلیو طهرکم سمان چې څنګه وا او د سره ویلې تطهیر نو دقه سي تیمم سره هم ویلې بس مون اول نظر په قران دیخه اراده لري چې تاسو خپاک کی ولیتم نعمت علیکم او پر کی نعمت خپل پتا سو باندې پاک او پلیتم د تخیو حلال او حرام تعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله تعبیداری وکړئ وذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې عقیده او ذکر کیخه دا ټول د اوفو بالعقود سره دیخه موضوع دا شو نو اوس پر سم اوامر چې راضی کنه نو هغه عقود سره ولګیخه یاد کہ نعمت د الله په تاسو باندې حسد او میثاق او الذی واسقکم به هغه وعده د ازل چې وعده کړی تاسو سره په خواله کړی په غی باندې چې الستو بربکم قالو بلا دا ول ذکر کو ځکه هر عبادت کې اصل شی عقیده ده ښا الله یې دغه نعمت مې راوې لوي نعمت خو دغه دی اذ قلتم سمعنا واتعنا کلجتا سویلی دي چې مونږ واورید ستا کلام او مونږه تابعداري کوو وتقول لا يريد ذلانا ان الله عليم بذات الصدور بشکل پوی پاور ازنو چې پسینو کې دي توحید پرد د شرک اعتقادی فعلی دواړو سره بیا چې دا مسله مې یراوي. یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط بل عقودنا داد چې بیان کوي د الله د دین مې انصاف کوي یا گواہی کوي چرتا په یو فیصله کې چې ویلو ما قران نازل کړی دی په اړه چې په دې باندې فیصله وکړي زم د عقودنا دې کنه ایمان والو شیطان سو کله قدرت دن کی مدین باندې قوامین کله قدرت دن کی لله خاص الله رضا ده پارا شهدا ابل قسطیم بیان ان کی د الله د وحدانیت ځکه امام رازی معنا کوي فی کل ما یلزمکم اوس کی کله ښه بار عمل کې چل تاسو باندې لازم کړی دی الله القيام به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تمام دا بیانوي خلق ته خو په انصاف سره او په دې باندې کلک شي اوس ګور د قانون مخه تر کاوت سشيو سوره نساء کې یا موروبلار یا خپل ځان چې زور پراته چیرې ز خدا قران یې نشم پرې خوده امور خپل لري موي چې خلق مونږ له زاد غره وړي کنه فقیر راځي الله وی ته بداغي خیال نه ساتي خپلوانو خیال به نه ساتي هي يكون غنيا او فقيرا کسوک مالدار دي کسوک غریب دي ته بد الله خیال ساتي فالله اولى بهما خو یو بل رکاوټ پکې پاتې شوی نو هغه دلته کې بیان کړ هغه دادي چکه د فیصلې خبرې او داسې سړی راشي تعالی مخاله چې استاو داغه دښمنی او ته وای چې ورګه قلم زماله اس کې ښه مسلم ور سره وکي داولې په فیصله کې قلم ستاله اس کې ته حاکمې نو ته به خپل ذاتیات کئ نه نه نه ولا اجرمنکم شنان قومن الا الله تعذلو روچت نگی تاسو لرا دشمنی دی یو قوم په دې خبره چې انصاف دنو نشیم چې رضی سړی را سره ډیر ظلم کړی دی او اوس مال الله وسرا کو زه یې سچوش و ما زه یې سچو ما د دې سپیشو ما نو اوس و سره ګورم الله یې دې سپی مې سپی پرې دا مسلمان یې کنه چې مسلمان نو بیا ودا کار نه کوي یوا یا کمرات تینا بیان دا وحدانیت شی نو تو ویچی دا بار چاہتا توحید بیانوم آخو دے پلانی تینا بیانوم ولی زماو دا دشمنی دا پرید چی دنیا نا مشرک لڑ شی یا خدا تو ولا اجرمنکم وللم سیتا سلر آخ دشمنی دی اوقام علا اللہ تعدی لعدلو تا توڑا ایزکی او بل صرف دیکھلی خوا چی انصاف با نکوئے نا انصاف کوئے گو دیو بل کی ورمندلی دی چلا تعدلو بنی اعدلو بی انصاف کوئی کار سنگی تو ایز ما توحید پا پلانی نده سو دولی ادھا خدای بنده نده واقرب لیت تقوی دا خبر نیتی دا تقوی تا که پلند لار بنده تقوی تزیم نو هر چا تے بیان کا هر چا سر انصاف کا واتقو اللہ دا نپری خوا او اصل شید آده خوا ویری گئی دا اللہ نا بیشک اللہ خبر دے پا عامل چی تاسوی کوئیں وعدہ کری دا اللہ کسان سر چی مومنان دی او عملون کئی صالح حلال و حرام پیجنی کن تدید پار بخشش دے او اجر دے دیر لوئی او کسان چی کافران دی ولی کافران دی وکذبو بی آیاتنا بیمونگ دا اللہ حرام حرام نمانو مونگ دا اللہ نیازات نمانو مونگ بے پدے حرم کی اخکار کو خوب دورو دورو تقزیب کہتا ہے آیاتو نظمونگا اولائک اصحاب الجحیم دغا جہنمیان دیم یا ایو اللذین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم تا ٹول نعمتو نظر کرنی خواہ اوہو بالعقود ایمان والو یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دی چه اسلام دے دا ډیر لوی نعمت څه خدای نعمت یو نعمت نه دی کنه او نه یو وخت د دې لپاره از هم قوم چې قص کړو دې قوم کافرانو ان یبسطو الیکم ایدیهم چې راوږد کی تاسو ته لاسونه خپل فکف ایدیهم انکم بند کړه الله لاسونه دې تاسو نه تا کوم ځکه نګورا کفه بدر کیو نولمبیا ابو جہل راغلو بدر تا مخک راغلو مومنان خطلیو قافلی دا پار تلیو دا غرسو جبریل راغی چې الله وی چې بس کدیل ده او کاغیل ده زبید له در کوما بیا دی را روان شو بدر تا ګور د کم ده نه لاس را وګد کړیو د فقاف په دی امان کو الله څنګه کړو دویم د حدیبیه وګوره حدیبیه کې سوال له سو کسانو او مکی تر رسیدلیو ځکه د حدیبیه بازي حساب حرام کړه دومره نږدې و او مکی والو وی چې ورزور پسې توبه د بلا خلیله تلیو کنه نو الله بن کړه کفه دی مان کوم و دی کوم ان هم خبره په صلح بدل کړه یدبر الامر الله ډیر مدبر ذات دی نو هغه هم پکې رااله اذ هم مقوم ف دغه ځکه يهوديان او پیغمبر ته منسوبي جوړ کړی وي کنه نو هغه ملا فیل کړی څومره منسوبي جوړ کړی هغه ټول له ورځه بهتره معنا پکې دی يهودو دغه د دې صورت کې هغه سره خطاب دی دې قوم هر وخت کله سره وغد کړی دی قوم دې ظالمانو ف په احزاب کې دي شریک شیو د مشرکانو سره کنه په وحد کې دي شریک شیو ډیر زین چې قص کړو دې قوم چې وګد کی تاسو ته الله سنا د zarar نو بند کړ الله الله سنا د دې تاسو نه او تق الله مزکد الله نو یریګې څومره نعمتونه دي او خاص په الله باندې توکل کی مؤمنان دریم باب او باغی کی مثال خی د ناقزینو ولی اوفو بالعقود کنو کنا وعدی ایم آتکلی نسو چلو ارسا روشو نسو مثال ندو ذکر کئیو دی یهودو او بل نسو آراو تا دیدی کنا هم قومون کی دی امراد دی راشو اس نور جرموناو عیبوناو گورا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ويقنا اغسط والله فخواذا بني اسرائيلنا اي واذستا سنن دي اغسطي چي ميثاق الذي دارجا وعدا په وحدانيت باندې وبعثنا منهم 12 نقيبا الله يمغا مقرر کړل پدي کې دولت سرداران ورمخ کې غائب ولقد اخذ الله كنا نو باعث اللہ و ندی باعثنا التفاتی و متکلم تا دیکھ بمس حکمتی کنا دیکھ حکمت دا دی چید اللہ علی الجماعہ ایات ساتیخا چبن اسرائیل تیوی وی تنظیم جوڑ کئی نو اغیلہ تنظیم نو جوڑ کڑی ہو اللہ و ترسید لے و باعثنا چیزم امداد بدا سریخا نو اشارہ دا مونگتا چی مسلمانانو جون بی تنظیم امتی روئے اس خیر و برکت پکی نئی من شز شز فی النار آو تنظیم جوڑ کے من اسرائیل تا امماویلیو چه سال تنظیم خوص جوڑ دے دولس قبلی ہے دولس اتون اولادی ہے او دہاری قبلی نیو یو امیر سے مقرر کے اگی تبی نقیب بی خوا مقرر کلی منگ پدی کے دولس سرداران وقال الله اني معكم هو الذي تاجز در سرهما او تنظیم کی سمره برکت دی الله زمونږ دی مرګرولم پو ورکی چې امامتی وکړي درسونه وکړي توحید و بیانې ا تنظیم بنئ هکو بیا وځي کې سوال داس کاله تیر کی نو بس بلاک بوته جوړ شي او مونږ له خبر راشي چې هغه خو د امامته نه وېستو په هغه په خپل د امامته نه وته ون چې هغه تنظیم نو جوړ کړي دغه ډېر برکت ته ځان ځاني سره خدای کنا ابیا راضی فریاد کوي چې دا سره سره شو دا سره د خدای بنده وقال الله انی معکم الله خپل مرګرتیا ته مخ کې خي چې زه در سره یم بل علم و الحیاتتی زه پویم پتا باندې استاد هر ځ حال نه خبر یم تا سره مدد کوم انی معکم بل علم و القدرت امام راضی وی فاسمع کلامکم و ارا افعالکم تاسو خبر اورم تاسو کارونه وینم مچو تاسو کې دا همت نشتا دا ډیره به همتی ده حضرت شیخ ویلو چې دوته نه نو تنظیم جوړ کئ او تاسو وی چې زه وسنګ تنظیم جوړو ما ته د قران درس شروع کا اعلان کا مقتدیانو ته وایې چې شپې لبا درس شروع کوخه متا ته یو تنکینی نا کم از کم لسل تن هوا تکین مزای چې سروځي درس وکي اتا ته پکې مخلص او دا معلوم شي کنه نو بیا وته وایا چې جمعه شپه د چټی ده او نن تنظیم جوړو ښا ځکه پیغمبر ویلو چې امیر جوړ کئ ناظم جوړ کئ نو بس تنظیم جوړ شو قران خو تعالی تنظیم جوړی کنه فقال الله انی معکم غور ته یذل علی الجماعه لئن اقمتم الصلاه تاکتا پابندی وکړه د مانځو بیل ماضی بنکم دې سرکار خرابې دا همت ځکه نه انسان کې ښا فاته تم الزکات او مال بد الله په نوم باندې ورکم بخل بنکې ګوره ښا موحد سره بخیل نه وي وامنتم برسولیم او تاسو ایمان راوړل زما پیغمبرانو باندې په سنت باندې عمل کوئم وعذرتموهم او که تاسو زما د دې پیغمبرانو امداد وکړ احترام دواړه معنی دي عذرتموهم او واقرضتم الله قرضا حسنا او ورکړو موږ الله لرا قرض خيستا بغیر د زکات نه ولې بغیر د زکات نه د مال زین نه نشته چې ضرورت راځي نو خرچه وکای کنه کله به کتابونو ضرورت دی کله به لوډ ضرورت دی کله به ماشين ضرورت دی کله به نذاب اقرضتم الله قرضا حسنا که تاسو دا سې وکړل دا پینځه خبرې زم ما اومنلی الله یې زبا سره پینځه لو کفرنان کوم سیئاتکم لری وکم تاسو نه د دنیا تکلیفات تغمنو به اخلاص کو ولو خلنکم جنات داخل بکم او جنتون تاج بیگی با لاندی داغی نهرنا فمن کفر بعد ذالک منکم اگا چاچی ناشکری اکڑا دا دی مسئلی خوا پس دا دینا چی وعده کری وان پتازو کینو گمراه شو سیدارنا فقد بل سمانا شیخ بوی رک شو ارشا رک شی علیکم واحد رک شو فقد ذل سوا السبيل هغه حرام او حلال او خیال او نساتنه ها واده وکړه اوس شروع وکړه په ماتو لوخه په بما نقضهم د سورې نساء کې ویل وکړه عدالت بیا وي هغه خلق دی پس په سبب د ماتو لودي خپل وعده لرا چکړې وا پینځه قسمه وعده نلای پینځه سزاګانې مې ولا ورکړې یوا لعنهم لعنتکما په دې باندې د رحمت نه مې وشړل د ډېر لوی نعمت نه مې محروم کوم اول ځان ته موحد وي بیا بل څه شروع کړي هلکه سکه پیزو د پیښور نه کپڑے راوړم او کراچۍ کې خرصوم امرګری سره سوق دي وی مرګری خورا سره نارینه نشتا و یو سو زنانه دی رازه خوشوکه نخواه سزای توره سیده خواه دا ذکر اللاوی چه لعن ناهم دیرو بگی دا کار شروع که خواه و جعلنا قلوبهم قاسیه و میگردولو زلو نداغی تکتور اغشت علم تنیر شو یحرفون الکلم عن مواضعهم او تحریف کی دا اللہ دا کلام دا خپلو زیونونا اوستی تکی ناستو چه قرآن خطو لغتا متوجی شکنا چه دا کار ولی که دا بی حیائی ولی که دا فحشا ولی که نو اگا وست قرآن بازان نا اڑینا نو تحریف بکینو تحریف کی دا کلمو مانا غلطا کی اخپلی معنی عم موازعی ہی دا اخپلو معنو نا بیر تاری منسو حظم من ما ذکرو بیم او پرې خدا ډیر غټه برخه دا غي کتاب نه چې پاره سره د تا نصیحت شوی او د ذکرې مو یاد کړې مو قاریو مو حافظو مو امو جویدو مو مجویدو تجوید کړو غارسي ير کړه او کنه بیل مازه سره او فحاشه سره بیا قران نه پاتې کی پنزم ولا تزالو تتکلو علی خائنت منهم پوریگا راتلون کے چپیش مارا اللہ ویخا امیشہ بیچی خبری گی با پغٹ خیانت سرا دینا وقت پو بخیانت کی خیانت کی چلکا زی سنتاو نو حسین پکر آوستیو بیدتی داولی تیزو مر گرے نو نمار آسو مر گرے حلا خائنت منہم دا خیانتونه وکي ها او بیا ولا و ما کولا نو هغه څنګه کړی وا تور چرنه پخ کړی وا دا ولي الا خائنته منهم خیانتونه دي کنه الا قليلا منهم مگر لک کسان پکې موحدین دي کلک دي نو سوال پیدا شو چې دې خلق سره جهاد پکار دي اللہ وی فاعف عنہم ما فی وتکوام واسفح مختن وعلوام ان اللہ یحب المحسنین یقیناً چا اللہ محبت کی دا داس محسنین سرام ولی مسئلہ کی دا اخلاق دیر ضرورت تی خواہ نکارنگا دیخو تو سر اخوگا پستا کوا دا سی کہ دیش چراشی ولی دیخو دا اسلام رنالی دلی وکنا نکہ دیش چی اگا خون پا کی بیاراشی یہ بخیر دے اللہ داوگو رہا تھا دے آیت کی سمرہ لوے کمال لے منگتے فیدہ رہا رسید بولی چیدہ سی مواحد عالمی کا نا او غص دا وجینا دا پیسو یا دولت دا وجینا بل جماعت تواوڑی تو بار پسی بدر دیوے تو بار پسی کتابو نا لکی قران دی یهود په حق کې داغي په کفر کې چې شک پنيشت کنه داغي په حق کې فاف وانهم وصفح ته دی یو موحد مرګري د پاره ولې زمره دا کوي د غسی نه کار اخلي هغه پسې مې لګیا قران وی فاف وانهم وصفح کار څه دی کله هغه ته امید شته او کنيشتا ولیکن اخلاق دادي چې تب اور پسې لګیا کېږي نه ځکا چلاوی یهود او نسوارا هو کافر دي کنه او سمره ایبونه پکې بیان کړل ته په دغه استاد کې سمره ایبونه راو باسي تمره پکې لکه د دې کې چې دي الله د دې په حق کې وی چې پرې د مړه خیر ده ایسو ته موای خپل کار کوا مور پسې بیانونه کوا ان مو پسې کتابونه لیکا کنه کې دې چې الله پر رحم وکي ادي ور پسې لګیای نن دا دې ان الله يحب المحسنين يا ويل تزان محسنين کرا ولا چې الله سره محبت ساتي تب چې سره زدا عینات نکه دا یو قوم دی ناقضین وادي ما تکړي دویم ومن الذين قالوا اننا نسوارا او دا یو کسان چې ځان ته نسوارا وایي او د فخر د وجنه چې مونږ خواغه خلق یو چې عیسی علی السلام په میدان کې ودرېدو اویوی چه من انسواری الاللہ نمونگا چه غکلا چه نحنو انسوار اللہ دا فخر دا پارے زکا اللہ وی گورن سوارا زان توائے کر اخذنا میسا قومونگا غستوا دا دینا دقا سوا دا بے تفصیل زکا نکی چه مخ کی ذکر شکا نکا فنسو حضو مما ذکرو بی پری خودا دیر غٹب رخا داغی کتاب ناچی دی تا پاغی سر بیان شویو د الله د کتاب ډیر غټه برخه ده الله یې زمونږه نصیب کړي خلکو نه پاتې شوي حزن الله وی دی لم یوسو دا ورکړه د پینځو په ځایخه خدا دا پینځو نوم ډیر غټه فقرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وګورځو لمون په میند دی کې دښمنی او ترپګنی تر قیامت پورې یعنی تر قیامت قرب تر قیامت پورې خاصګه چې عیسی علیہ السلام را کوس چې بیا به عداوت او بغضه ختم شي ریلایم القیامت کې نایز طول نه ده ډیر اوږد دا معنا وګورئ نو سوارا چیر سم ردی کنه همغه تاسو تمیان کې ښکاری چې دی خیوبل سره ډیر متفق دی متفق دی الله ی تاسو نه خبر یو بل ددا سدی چې پرنګ کې خلی کیږي دومره یو بل ته په غوسه دی تاسو ته ولي کوم ډیر وایو چیرې موږ په هغه میان کې دښمنی ونلی دا نو موږ رښتینی یو کله الله کتاب رښتینی دی وصوفا ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زردان چې الله به خبر کړي دی لره او سزا دې هغه عملونه باندې چې دی کړی دی سزا خو بول الله ورکی ښا وصوفا ينبئهم الله دا د هغه دوه ناقصینو ذکر شو نو صلی الله رب العزت و ترغیب ورکی ښا دا سې کتاب دی الله ای ذات ترغیب ورکوما او ته به کتابونه لیکي ورته ما خبر هم نه الله وي یا اهل الكتاب اهل کتاب و عالمانو څومره خستنم و تاخو قد جاءكم رسولنا يبين لكم یقینا راغتا استاد مونږه پیغمبر عظیم الشان صد پار راغې د بیان د پار کنه د وظیفو د درودونو د ذکرونو د پار راغې ها او تعویذونو د پار نه یو بیان لکم بیان کوي بیان کوي تاسو ته کثیرم مما کنتم تخفون من الكتاب د ډیرو هغه مسلو چې تاسو په ټیکړې وی په تورات کې تاسو تورات کې ډیر احکام نو ښکار کړی د دوسی پتونه پکیو کنا چې عرب کې بیا راشي او د حلال او حرام و دا مسلې ښا چې مردار او وینا وخد خنزیر دا تاسو نه بیان کړي تاسو بیان کړي سدي ډېرې پټکړي وي تاسو په کتاب کې ويا هو عن کثیر او پری دې ډېرې هغه مسلې چې ضرورت وته نشته حاجت وته نشته هغه د ساجت ته چه دی پا کتابنو کرا غلیو ناغا نبیان اینو خوا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقنا راغتا استاد اللہ طرفنا یو نور چا قرآن دے واضحا وابی تفسیری دے نور معنی او قرآن جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کتاب تن امراد دے قرآن تن امراد دے هو که چاته نه پیغمبر اغست دي هغه ته په دې معنی سره نور ویلي چې دا علم نور دی دا هدایت نور دی دا رسالت نور دی ذات یې نور نه دی ګوره خو دا معنی ځکه ډیره بعید ده چې نور په قران کې کم ځای راغلی همرات نه د الله کتاب دې صورت کې براشي تورات ته نور ویل دي انجیل ته نور ویل دي څومره چې آسماني کتابونه دي ښا یهدی به الله او من اتبع رضوانه هدایت کی په دې کتاب سره الله چاته چې رواني د الله پر رضا پسې د صحیح هدایت وته کې سبول السلام د لارو د سلامتی او د امن ويخرجهم من الظلمات الى النور اروباس دې لاره د تیارو د کفر او شرک نه او د تیارو د حرام او نیازات د غیر الله نه او د غینا الى النور رڼا د ایمان ته رنا د قران ته نور یذل توي کنا قران ته مراد دي باذنه په خپل امر سره الله باقاعده امر کړی دی ښا چې دا لارې کږي وږي پرې ده صحیح لارې تراشه ويا دي ملا صراط مستقيم او هدايت کی دي تا په طرف د لارې نیغي دا ترغيب کنا ښا چې اهل کتابو نن د قران دور دي نن د قران زمانہ ده نن د علم زمانہ ده نن د وضو خلق زمانہ ده نن د بی شعور خلق زمانه نه ده چله او تو یو لکه لا تشعرون او بی شعور راشه قران تراشه کوم ځای کې پتیار کې پروته د خانقاه نه راوزه دا اس ځان د غضب قتل یې زړیا اچیلو میلو نه راوزه الله دې تیارې نه راو باسي اته پتیار ور منډکه غره چې غلی کنا شرم خو کیدلې او تیارو کې خارونو کې خواغي پراته یې دا ور سمره به ترغیب ده دا د الله وعظ او نصیحت چې کوي کنه ها اوس د دې اوسونه مونې بیانې چې پیغمبر راغ نو کومې خبرې بیانې چې دې پټې کړې وي کثیر مما کنتم تخفون یو دا خبره لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافران شوی دی هغه کسان چې ویوي چې بشک الله هو بل څوک نه دی دغه مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم دی دا هډیره ګران چې وسلی ته کافر وای چې لقد اوسوګان سره چې یقینا کافران شوی دا قران وینو کني دا چا ویلی شو لی هغه ځان ته سوپر طاقت وای نو سوپر طاقت څوک مقابله کولی شي خدا د الله کتاب دینو او چې څوک د الله کتاب په لاس کې واخلي هغه هم دغه سوای د چا نه به یاره نه کوي چا نه به تمه نه کوي او باقی ده بوی چې کفر الذین قالو خا نو دغه به ورته څه وي چمچا به ورته وي یې لکه په خولي ویلی دي چې ان الله والمسیح ابن مریم د زړه نه خوته نه خبر کنه اګور دی وی کنه ها پی په خلی او سړی وی چې لوی ځان رحمتت شي کنه ان او ته زله قتل دی وګور دا قول په معنا د عقیده سره دی ها ته د قران نه نه خبر تاسو سی پاره قران ویل کوم ځای چې دا قول او قال راشي دی معنا عقیده ای د خلی قول نه یادی قالو معنا سو اعتقدوا اذا عقد ساتلی وها قل فمن يملك من الله شيئا تا جواب دی چی بدبخت ته چې خدای لزامن ګوري نو یریږي نه په دې سم کنن نو زی اوس کدا الله دا دې ته مخشي چې ورګاست او د اسمان زمکه در باندې جوخ کی بیا وې سو کلاسې دا مشرکان ندی دی دنیا روانی خو خدای نه روانی خا دی خو دنیا روانه کړی دا چې کله ویلی دی چې اتخذ الله ولدن بس دا خو خدای نه روانی خا الله وی بیا بدر رسول خلاصي قل فمن يملك ويسوق بزم وارشی من الله اذا الله طرفنا شيء عند يوزري ان اراده کل اراده وکړه ان یهلک المسیح ابن مریم چه حلاکی دا مسیح زوی دا مریم و امه مرداغ و من فی الارض جمیعا او اغا سوک چه پزمکا کی دی ٹولو دیا بطنی او خلاص سی دا قرآن چه نازلی دو نو دا اغا مور و اخو اغا پسی چه اغا ما اسمان تاو خود نسو دو دری سلو کال پس اغا ملش وکم چه ملشو انو سنگوی چه ایوه لکا بیا بیا سنگا حلاکن یا من فلرد جمعیان نا دیتا مبالغوی اللہ مطلب دادی چه سوک بران اخلاس چی کچر مال اول تلاس کو نو ولی ظلم کوئے ولی دا بای دنیا روانا ویقا و من فلرد جمعیان طول بدل وللہ ملک السماوات والارد خاص اللہ لرا بعد سی عید آسمانو دزمک دوما بینهما او سچې په مېن د دې دواړو کې دی دبل چا په کې هیڅ نشته یا خلق ما یا شاو پیدا کې الله چوغوالي نو عيسى عليه السلام پیدا کړو نو څنګه پیدا کړو نه د خدای زی شو هغه خو ابن الله نه دی ابن مریم دی الله علی کل شین قدیر الله پارس باندې قدرت وال دی اوس مونږ هغه کې خو چې اهل کتاب و تعالی وعظ و نصیحت کو نو قبول کړی وی کنه چې عیسی علیه السلام ټیک ده الله زی نه ده او مونږه په ایمان راوړو مونږه نو خبره کنه تاسو به تاسو دا حال نه تا راشد آغی خبرو گورا مونگا عیسیٰ علیہ السلام یادو آغی و سرزانو مرگلی کرو وقالت الیهود و النسواراو یهودیان و نسواراو ظالمانو نحنو ابناء اللہ و احباؤو مونگ طول دا اللہ زامنیو نین محبوبان و احباؤو تفسیریو کخا خو ابناء سمانا کمانا دا محبوب سر جکم زی ذکر شی دا یاد ساتے چکم زی را شی چه عیسیٰ علیہ السلام تیدا اللہ زیویلی دنو مانا چه دا اللہ محبوبی و طویلی دی نازولی خواه نا قرآن رد پا نازولی کئی کن خواه فی منگا دا اللہ زامن یسمانا محبوبان گی نا الزامی جواب قل وایا تا فلما یعذبکم بی ذنوبکم چه تا دا اللہ محبوبی نا اللہ پا المحبوب لا سزانور کئی نا ولی عذاب در کئی تاسو لران پو گناو نستا سبان دی چرت دنو گناه شوی دنو اللہ دل سزا در کردی دا بل انتم بشرم من من خلق نا تاسو دا اللہ نزامن یه و نی محبوبان یه بلکه تاسو بندیان یه دا چانا چلا پیدا کردی دی وخاڑو که یه بشرن یغفر لمن یشا و بخنک یغا چا تا چو غواری چا خیده دا توحید وی او زابور که یغا چا لا چو غواری یا قیده ده شرک وی زن نه حلال حرام جوړ کړی او خاص الله در باد شهید ده اسمان نو ده زمکو ده او سچ پمیند ده دوالو کی دی پیلی المصویر او ده اللہ تراتلل دی یو ترغیب ختم شو چه اهل الكتاب قد جاکم رسولنا فاغیو نمان اللہ نو دویم ترغیب اهل کتاب و یقنان راگتا استاد منگا پیغمبر یبین لکم دا کار دادی چه بیان بکی تاستان علی فترت من الرسول پس دا ختمی دو دا پیغمبرانونا مخ کی خو فترت نورا گل دیسا علیہ السلام نا مخ کی چه سمر پیغمبرانو نزرزر بیو بالپسیرات دا زرزر خوا او دیسا علیہ السلام نا پس یو قول دادی چه پینز سوا او یا کال تیر شو اسوکرانه وی ادویم قول پی نیم سوکال تیر شو اسوکرانه وی دمرا وقفا پکی را لخا فترت بوری چی دمرا پس اللہ پیغمبر راولی کنو دا سمرلوی نعمت تی هو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِن بَعْدِ مَا قَنَتُو چی خلق نو امید شو اللہ پیغمبر راولی گو شکر نو باسه ظالمانو علی فترت من الرسولی دا سلی راو لیگو ان تقولو چی داون نوائی ما جا انا من بشیر و لا نذیر چی نورا غلی منگتا سوکو زیر راک انکے و سوکی رو انکے منخنو خبر فقط جا کم بشیر و نذیر نورا غلی دا سی پیغمبر دوار سی فتونے دی بشیر هم دے مومنان لام او نذیر هم دے ظالمان و مشرکین لام دا پیغمبر را غلی ان تقولو کی کو لا نرو باس نو مرو باسا ان تقولو سمانا چه بیا بتاسو داوی نو استاجت نشتا نفی مجولو بیا بتاسو داوی چه نظر آگل سوک بشیر و نظیر نر آگل تاستا بشیر و نظیر اللہ علا کل شین قدیر یقنان چه اللہ پارسوان دی قدرت والدیم نظری بابا ذکر شو اول کی حلو حرمت سلور مسائل دویم کې امر مصلح مسله د صلات او دریم کې دوه مثال د ناقضین چې وعده مات کړی وي اور پاسې هغه ترغیبات ذکر شو وقفه وکړه.